رسالت رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا وغیرہ آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی, جب یاد آیا کیا کریں. تو ابھی صورت میں یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے تو اعتکاف کی نیت کرنی نہیں ہے, ثواب کے لیے کرنی ہوتی ہے. تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, چند بار درود شریف پڑھ لیجئے, اللہ اللہ کر لیجئے, اب چاہے تو کھا پی سو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پر رہے گا فرشتے اس یعنی لکھنے والے کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 30ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان رسول جمعہ ہیں. آج ہم نے اس لیے مدنی مذاکرہ رکھا تھا کہ اگر چاند ہو بھی جائے تو یہ 11ویں شریف کا مدنی مذاکرہ شمار ہو 11 راتوں کا, اور چاند نہ ہو تب بھی مدنی مذاکرہ کرنا یہ کار ثواب ہے. تو یہ ہماری انشاءاللہ آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے. تو یوں اللہ کرے گا تو ہمیں 11ویں شریف کے صدقے میں 12 مدنی مذاکرے مسلسل ملنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے زندگی بخیر رہے, عافیت رہے, اور ہم یہ مدنی مذاکرے کرنے میں کامیاب ہوں. آج ہمارے ساتھ ابھی بہن کے ذریعے پاک نعیمی کابینہ جلال پور جٹا ضلع گجرات پنجاب پاکستان کے عاشقان میلاد بھی شریک ہونے کی اطلاع ہے. اور انشاءاللہ دنیا میں بے شمار مقامات پر عاشقان میلاد اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے امید ہے کہ شرکت کر رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سانپ وغیرہ ڈس لیں تو کیا کیا جائے؟ وغیرہ مائنس سانپ اگر ڈس لے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بکثرت پیاز کھلائی جائے، انشاءاللہ عز و جل سانپ کے زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب وہ سانپ وغیرہ، اب وغیرہ میں تو پھر سب کچھ آ گیا نا، بندہ بھی کاٹ لیتا ہے بازو کا، بکرا بھی کاٹ لیتا ہے، چوہا بھی کاٹتا ہے، بچھو بھی کاٹتا ہے، بہت سارے مضیات جو ہیں وہ کاٹتے ہیں، تو ہر ایک کا علاج ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ تو سانپ کے کاٹنے کا علاج یہ ہے کہ اس کو کثرت سے زیادہ مقدار میں پیاز کھلائی جائے، تو انشاءاللہ اس سے زہر کا اثر جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی علاج کرنا ہو طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مرشدی شفیع ابتاری، سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں، آنکھوں کی حفاظت کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ، وضو کے بعد یہ معمول بنا لیا جائے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لی جائے، انا انزلناہ جو سورت ہے، تو انشاءاللہ آنکھوں کی عمر بھر حفاظت رہے گی، نظر کمزور نہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ اور آج کل تو گاجر کا موسم ہے، اگر گاجر کا جوس ایک گلاس روز کا پی لے تو انشاءاللہ اس سے بھی نظر کی کمزوری ہوئی تو بھی دور ہوگی، اور اگر آپ مستقل پیتے رہیں تو اللہ چاہے تو اگر چشمہ ہے، نمبر ہے آنکھوں کے، تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مستقل پیے منے پرمیننٹ، یعنی روز روز روز روز روز روز بہت لمبے ٹائم تک، لانگ ٹائم پیتے رہے تو انشاءاللہ یہ بہت مفید ہے۔ گاجر کا جوس، گاجر کھائیں تب بھی صحیح ہے، دانتوں کی بھی اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے کھانے میں، چبانے میں، میں اچھی طرح چبا کے جو بھی چیز کھائی جائے نا اس کو اچھی طرح چبا کے کھانا ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹکڑے نگل لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نتائج نہ ہو بلکہ میدا ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ چھیلنا تو یہ اس کو تو چھیلنا نہیں ہے، گاجر کو عام طور پہ لوگ بےچارے کو چھیلتے ہیں، اس میں ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہی نہیں ہے، وٹامن بس وہ چھیل ڈالتے ہیں، اوپر اوپر جو کھال ہوتی بہت باریک ہوتی، اس کی تو نظر بھی باقاعدہ نہیں آتی، تو جو یہ پھلوں کی سبزیوں کی جو یہ خول ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، ان کے اندرونی سطح پر وٹامن سی عام طور پہ بکثرت ہوتا ہے، تو یہ زیادہ چھیل ڈالنے سے وہ چلا جاتا ہے، تو گاجر کو تو زیادہ کا ہے نہیں نا مسئلہ، آپ چھیلیں گے تو وہ شاید اس کا نقصان ہو چکا، تو اگر اس کے بال ہیں تو بال بھی کھانے میں کیا آ رہے ہیں، بال کو انسانی بال کی طرح تھوڑی ہے۔ یا کاٹنے دو کینچی سے بال کاٹ لیں اس کے ہاتھ سے کھینچ کے توڑ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی افطاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر نماز قصر نہ تھی اور جان بوجھ کر قصر پڑھی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. یعنی مسافر نہ تھا پھر بھی اس نے مسافر والی فرض رکعتیں جو چار ہیں وہ قصر پڑھی، تو اس کا مسئلہ بہر شریعت جل اول صفحہ 743 یعنی 743 مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے، اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر چار پڑھی اور دو پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی دو رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گناہگاروں عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے اور دو رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عارف منصوری اور میں کویت سے ہوں. میرے اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ناپاکی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے ایک غسل دیا جائے یا دو غسل دیا جائے؟ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی انتقال کرتا تو اس کو ایک ہی غسل میت کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا عبرانی اور سریانی زبان ایک ہی ہیں؟ جی نہیں، عبرانی زبان اور ہے اور سریانی اور. عبرانی میں انجیل نازل ہوئی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل شریف جو نازل ہوئی وہ عبرانی زبان میں تھی، جبکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات شریف نازل ہوئی یہ سوریانی زبان میں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید ابرار حسین گیلانی ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میری اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ سنت غیر موقتا کے فضائل ارشاد فرما دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں، یا ابو داؤد شریف کے حوالے سے حدیث بیان ہوئی. اب معجم کبیر کے حوالے سے عرض ہے، امیر المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اللہ عز و جل اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. تو یہ عصر سے عصر کے فرض سے قبل جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں، تو ان کے فضائل کی دو روایات میں نے عرض کی. اب عشاء کے پہلے بھی چار رکعتیں سنت غیر موقعہ پڑھی جاتی ہیں. اب ان کے باقاعدہ فضائل تو مجھے نہیں معلوم, البتہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی سنت غیر موقعہ اپنی جگہ پر ثواب کا کام ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام منظور ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ دنیا میں پہلے شخص آدم علیہ السلام آئے تھے جو کہ مسلمان تھے, اور غیر مسلم انسان کہاں سے بنا ہے, اور پہلا شخص وہ کون تھا؟ چلو ہم پوچھ لیتے ہیں, آج سب سے پہلے غیر مسلم کون ہوا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو یقیناً مسلمان تھے, نبی تھے, بلکہ رسول تھے, معصوم تھے. اس کا جواب کون دیں گے بابا؟ کفر تو کفر, گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, تو کافر کہاں سے ٹپکا؟ کون بتائے گا؟ میری برادری سے وہ نہیں کرتے بابا, برادری تو نہیں. ابھی آپ چلو, ایک نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا آپ کے کہے پر, اور آج تو تحائف بھی بابا ہم نے رکھے ہیں کہ گیارہویں شریف کی تیاری ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے جس طرح فرمایا تھا احیاء العلوم کے سیٹ, بہار شریعت کا سیٹ, سراط الجنان شریف کا سیٹ, اور جو تبرکات بھی جو دیے جائیں گے, تو الحمدللہ اس میں بھی کافی اچھی تیاری مجلس نے کی ہے. نہیں تو آج ان سے پوچھو بھی, اتنے سارے تحائف دیں گے آپ, تو جس نے یہاں مغرب کی نماز پڑھی ہے اور اجتماع میں حاضری دی ہے اور جواب دے, اور اس سے پوچھا, اس کو موقع دیا. آج مغرب کا تو اقرار کر رہے ہیں کہ مغرب بھی پڑھی اور اجتماع میں شرکت بھی ہو گئی. ہاں پورا اجتماع سنا ہو, یعنی گھومنے نکل گیا ہو. اتنے بڑے تحائف دیں تو کچھ اپنے بھی نچوڑے نا اس کو, لیکن اب جھوٹ بولے گا تو ظاہر ہے آخرت داؤ پہ لگانے والا ہوا بنے گا, گناہگار ہوگا. اس جواب کو جو درست جواب دے گا اس کو کیا ملے گا بابا؟ اب جو 11,000 گیارہویں کی آمد کی خوشی میں. چلو چلو ماشاء اللہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق سے. دنیا میں سب سے پہلے کافر قابل ہوا تھا. جواب درست ہے ماشاء اللہ. قابل جس نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا لڑکی کے چکر میں, بہن کے چکر میں اپنی, وہ پہلے تو بھائی بہن کی شادی درست تھی, تو اس نے قتل کیا اور پھر وہ بعد میں مرتد بھی ہو گیا. تو ہمارے اسلام بھائی کو 11,000 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا, جو کہ یہ مکتبۃ المدینہ کی جو دکان سے ہے وہ خریداری کی صورت میں کیش کرا سکیں گے انشاءاللہ. بابا یہ چادر کی بھی اگر تحفہ دینا چاہیں آپ کو, اور زلفوں کا بھی اگر یہ اچھی نیت کر لیں. جب مجھے چادر دیں گے؟ نہیں چادر پہنیں گے, یہ آپ پسند فرماتے ہیں سفید چادر جو اوڑھتے ہیں. انسان حضرت آدم علیہ السلام انسان کی بات ہوئی ہے, انسان میں سب سے پہلا کافر, ورنہ تو اگر سب سے پہلا یوں مخلوق میں کافر تو شیطان تھا. جزاک اللہ توجہ اچھی دلائی کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلا کافر جو ہے وہ قابیل, جس نے حابیل کو شہید کیا اور وہ شیطان نے اس کو ورغلایا کہ اب دیکھو آگ قربانی کو لے گئی حابیل کے, حابیل کی قربانی, تو وہ آگ کی تو پوجا کر اس کو خوش کر, تو اس بدبخت نے آگ کی عبادت شروع کر دی, مرتد ہو گیا. یہ سب سے پہلا کافر, کافر مرتد اس کو بولتے جو پہلے مسلمان ہو, ایمان لا چکا ہو, اب وہ ایمان چھوڑ دے اور ایمان سے پھر جائے تو وہ مرتد ہوتا ہے. اس کے احکام جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں, مرتد کے احکام بہت سخت ہیں. جتنی بھی عبادتیں کی ہوتی ہیں وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں. گناہ جو بھی کیے تھے وہ باقی رہتے ہیں لیکن عبادتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. حج کیا ہو تو حج بھی باطل ہو جاتا ہے, نکاح کیا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, مرید تھا کسی کا تو بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ خیر قابل کی دوسری مطلب ہو تو وہ ہے مرتد, لیکن اب بھی کوئی مرتد ہو تو اس کے احکام میں نے دو تین عرض کیے. میرے سننے سے عرض ہے کہ اگر آپ یہ سوال دوبارہ کر لیں وہ جواب دے دیں کہ انسانوں میں سب سے پہلا اور انسانوں میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ انسانوں میں سب سے پہلا کافر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قابیل تھا. جواب درست ہے. جسے عربی میں قمار انگریزی میں گیمبلنگ کہتے ہیں, انٹرنیٹ کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 51% لوگ جوئے میں مبتلا ہیں, جن میں ایک تعداد 11 سال سے 15 سال تک کے بچوں کی ہے, اور ایک تحقیق کے مطابق جوا جسے عربی میں قمار انگریزی میں گیمبلنگ کہتے ہیں, انٹرنیٹ کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 51% لوگ جوئے میں مبتلا ہیں, جن میں ایک تعداد 11 سال سے 15 سال تک کے بچوں کی ہے, اور ایک تحقیق کے مطابق سن 2009 میں 335 ارب ڈالر کی خطیر رقم جوئے کی نظر ہوئی, جو سن 2012 میں بڑھتے بڑھتے 417 ارب ڈالر تک آ گئی, اور ایک تعداد نیو ایئر نائٹ کو کھیلا جاتا ہے, جن میں مبتلا افراد کو مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اس جوئے سے معاشرے پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن و حدیث میں جوئے سے منع فرمایا گیا. جوا شیطانی کام ہے, اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جوا کھیلنے والا ذکر اللہ اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. شراب اور جوئے میں بڑا گناہ, اور لوگوں کا کچھ دنیاوی نفع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یہ مختلف آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے. جوئے کی تعریف نے ڈیفینیشن نوٹ کر لیجئے. جوئے کو عربی میں قمار کہتے ہیں. اس کی تعریف حضرت سیدنا امیر سید شریف جرجانی قدس سر و ربانی یہ لکھتے ہیں, ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی, یہ قمار یعنی جوا ہے. نرد بھی ایک جوا کی صورت ہے. تو جو شخص فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہ راتوں رات بندہ سوچتا ہے کہ جوا کے ذریعے میں کروڑوں پتی ہو جاؤں گا, لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ کنگال ہو جاتا ہے. یعنی ایک بار جیتا, جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے 100 روپے داؤ پہ لگائے تو جیت کر دوسرے 100 آ گئے, 100 کے 200 کے یہ پھول جاتا ہے, 200 لگائے تو 200 گئے 400 ہو گئے, جیتتا چلا گیا, پھر یہ ساری پونجی لگا دے گا کہ یہ بھی ڈبل ہو جائے اور یہ ہار گیا. ادھر یہ پھر بازوں کا زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہوں گے, یعنی آٹ فیل ہو جاتے ہوں گے کہ یہ ساری رقم گئی. یہاں تک کہ ایسے ایسے نالائک لوگ ہوتے جو اپنے بال بچوں کو بھی جوا میں ہار جاتے ہیں, ان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں, ایسے بھی قصے ہوئے ہیں. بالکل یہ جوا کھیلنے والے ایسے کہ سمجھو کہ پاگل طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ ایسے پاگل نہیں ہوتے جو شرعاً مکلف نہ ہو, گناہگار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. تو اس لیے جوا نہیں کھیلنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جوا میں جو جیتا, جو رقم جیتی, یہ بالکل پیشاب سے بھی بدتر ناپاک ہے, اور یہ اس پر اپنا قبضہ ہوا ہی نہیں, یعنی نعوذ باللہ جیت لیا اس نے تو یہ اس کا ہوا ہی نہیں کہ ابھی اس کو استعمال کرے گا تب بھی یہ حرام ہی ہے اس کے لیے. تو مسئلہ اس کا یہ کہ جوا کھیلنے کی توبہ بھی کرے کہ اس نے حرام کام کیا کیوں, اور جو کچھ جیتا ہے, جس سے جیتا ہے, جس سے جیتا ہے اس کو لوٹائے کہ ابھی تک یہ اس کی ملک پر باقی ہیں, وہی مالک ہیں جن سے یہ جیت کے لایا ہے. یہ 7 سمندر کا پانی بھی جوے کی رقم کو دھو کر پاک کر کے آپ کے استعمال کے قابل نہیں بنا سکتا, یہ ناپاک ہی ناپاک ہے آپ کے حق میں, حرام ہی حرام ہے. یہ دینا ہی پڑے گا جس سے جیتا ہے. اگر وہ مر گئے تو جن سے جیتا تھا تو ان کی اولاد کو, وارثوں کو دیں گے. وارث بھی اگر نہیں ہے, غائب ہے, کس سے جیتا کیا ہے, اب اس کو کسی شرعی فقیر کو دے دیں گے بغیر نیت ثواب. ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے. توبہ تو بہرحال کرنی کرنی ہے کہ یہ جوا کھیلا کیوں. تو یہ تو دنیاوی یہ مسائل اس کے. پھر اگر یہ کھا لیا تو یہ حرام پیٹ میں گیا تو وہ الگ وہ لعنت برستی ہے, اور پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ ہے تو اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. جوا, رشوت کا بھی یہ کہ رشوت میں بھی جو رقم لی وہ حرام ہے, قطعی حرام. اس میں بھی, اس کو بھی دنیا جہان کا سارا پانی مل کر بھی دھو کر پاک کر کے آپ کے استعمال کے قابل نہیں کر سکتا. یہ بھی اسی طرح جس سے لیا اس کو دینی ہے. وہ نہ رہا تو وارث کو دینی ہے, وارث بھی نہ رہا یا کوئی ملتا ہی نہیں تو اب وہ شرعی فقیر کو بغیر نیت ثواب دینا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو تحریری سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی بہن کا سوال ہے, میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا تو میں اس کے پیسے چوری سے لیتی رہی, کچھ خرچ کیا اور 10,000 بچا بھی لیے. اب میرا دل پریشان ہے کہ جو پیسے میں نے چوری کیے تھے ان کا حکم کیا ہوگا, رہنمائی فرما دے. سوال جواب دے. اچھا نکال کے دیں گے, باہر شریعت نکال رہے ہیں جب تک. دوسرا سوال ٹھیک ہے, دوسرا سوال لکھ لیتا ہوں. اسلامی بہن کا ہی سوال ہے. لوگ کہتے ہیں مرنے والے کو 6 ماہ پہلے آگہی یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے, کیا یہ درست ہے؟ پھر یہ 31 دسمبر آ رہا ہے, 31 دسمبر, تو 6 مہینے پہلے جن کو گولیاں لگنے والی ہوں گی, کمزور, وہ اپنے نقلی شراب, ناقص شراب, کچی شراب پینے والے جو شراب پی کر مرنے والے ہوں گے, تو ہر سال مرتے, اس لیے میں ایک بات کر رہا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے پہلے ان کو پتا چل لیا تو کیا یہ ہوائی فائرنگ کریں گے, کیا یہ ناچیں گے اور شرابیں پیئیں گے؟ تو یہ عوام کی باتیں, پتا چلتا نہیں ہے. اچانک جو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں بےچارے, کہاں پتا ہوتا ہے. ہاں جس کو اللہ آگاہ کرنے والا بات ہے, یا جس کو پھانسی کی سزا کی تاریخ ملتی ہے نا کہ فلاں تاریخ کو تمہاری پھانسی ہے, تو وہ قرینے سے اس کو پتا ہے کہ میری موت فلاں دن ہے, لیکن یہ قرینہ ہی ہے, کنفرم اب بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد بھی کوئی جشن آتا ہے کچھ آتا ہے تو آزادی مل جاتی ہے, اس کو واپس لے لو, رہا کر دو. ایسا ہوا ہے, اور بعض پھانسی سے پہلے بھی مر جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے واللہ اعلم کہ جب پھانسی کے تختے کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ پھانسی کے تختے تک پہنچتے پہنچتے ایک تعداد ہوتی ہے جو ہارٹ فیل ہو چکے ہوتے ہیں, خالی اس کی لاش کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے اور پھندا ڈال کے ایک فارمولیٹی پوری کی جاتی ہے. خدا بہتر جانے, سنا ہے میں نے. واقعی دہشت کتنی, ٹینشن کتنا ہوگا جس کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہو. اللہ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے, ہم عافیت آمین چاہتے ہیں مدینہ شریف میں محبوب کے جلووں میں زیر گنبد خضرا شہادت کے طلبگار ہیں. آمین آمین. اچھا یہ آپ کو شاید آپ کے تجربات میں یہ بات آئی ہو کہ بعض اوقات فوج شدہ کے لواحقین سے جب آپ ملتے ہوں گے تو کچھ اس طرح کے ان کے جذبات ہوتے ہوں گے کہ آج صبح انہوں نے جو بات کی تھی نا اسے لگا تھا کہ ان کو شاید ایسا اندازہ ہے کہ یہ یا کل کوئی ایسا کر کے گیا تھا, یا یوں روز تو گھر سے جاتے ہیں آج یہ کر کر گئے تھے, سب سے ملے تھے, معافیا مانگی تھی اور ایسا سا کیا تھا. تو یوں ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ نہیں اس کو پتا ہو کہ بس ابھی میں دوپہر کو مر جاؤں گا یا شام کو مر جاؤں گا, تو آج کچھ بہت زیادہ مطلب کہ یہ اہتمام کر کے گھر سے نکلے تھے, اہتمام کر کے گئے تھے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا واقعی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی انسان سے ایسے افعال اور اعمال سرزد ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت یا اس کی کوئی بات؟ گھروں میں روز لڑائیاں کرتا ہوتا ہے, یوں چور چپاٹیاں ہو جائے, مرنے کے بعد کم از کم اس کو ولایت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے آج کل گھروں میں. یہ کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ایسی تعریفیں کرتے ہیں جھوٹی اس کی, حالانکہ ایک دن اس نے سکھ نہیں دیا ہوتا اور لڑتے ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ کہنے کے رونا اور جھوٹی تعریف میں یہ مبالغے کرنا یہ نوخہ ہے, حرام ہے. دیکھیں کسی کی بھی جھوٹی تعریف ہے نا وہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے اپنے مرحوم عزیز کی, بے شک اس کا عیب نہ کھولا جائے, عیب کی تو اجازت ہے ہی نہیں, مگر یہ کہ جھوٹی تعریف بھی نہ کی جائے. اب نماز ایک نہیں پڑھتا, جمعہ کبھی کبھی پڑھ آتا تھا, اب اس کو ولی بنا دیتے ہیں کہ اس کو سب پتہ چل گیا تھا, اچھی طرح مل کر گیا مسکرا کر اور ماں سے بھی بری, اس سے اس نے لجاجت کے ساتھ معافی مانگی, پھر گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا نہ مر گیا. اب جس کو پتا ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, یار اسکوٹر اس سے اسٹارٹ ہوگی, گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں آئے گا کہ ابھی ایکسیڈنٹ ہوگا, ٹھا کر کے میرے پرخچے اڑنے والے. تو یوں مطلب بس وہ عوام ہے, العوام کل انعام, عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے, عقل کم ہوتی ہے, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے بےچارے. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹے مبالغے نہیں کرنی چاہیے. یا کوئی مر جاتا اس کو تسلی بھی ہو دیتے کہ یار تو کائے کو فکر کرتا ہے, تو کیوں غم کرتا ہے, تیری ماں تو جنت میں ہے, یہ دیکھ لیتا ہے یہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہے, اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں, تیری ماں تو جنتی ہے جنتی, تجھے کس بات کا غم ہے, بڑی نیک تھی پارسا تھی, حالانکہ روز پڑوسوں سے لڑتی تھی, سمجھے, مرنے کے بعد نیک پارسا اور ولیہ بن گئی. یہ جھوٹے مبالغے نہیں, عیب چھپانے ہیں مگر جھوٹی نیکیاں اس کی طرف منسوب نہیں کرنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر کی ذات سے محبت ہے, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اس شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی, اسی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا.

تو روزانہ اس وقت بدل بدل کر خوشبو کی لپٹیں آتی تھی. یہاں تک کہ میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں جو تھی نا وہ گھبراتی تھی کہ اتنی خوشبو کیسے پھیل جاتی ہے. تو اب ایک قرینہ ہے کہ وہ انتقال ہوا تھا انتقال کے وقت اور وہ فرش جہاں میری ماں کی روح قبض ہوئی تھی وہ بھی یعنی کہ خوشبودار سا ہو گیا تھا. میں سونگتا تھا اس کو خوشبو آتی تھی اس سے. تو یہ ایک قرینہ ہے. اب یہاں صرف خوشبو آتی ہے, اب یہ کوئی قرینہ یہاں ہے نہیں کہ یہ خوشبو کہتے ہیں رحمانی ہے شیطانی ہے کچھ پتہ نہیں. مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہزادوں کی امی جان تھی یہ کمرے میں جایا کرتی تھی اور وہاں وہ کہتی تھی کہ مجھے نور نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب کی بار جب وہ نور نظر آئے نا تو لاہور شریف پڑھنا. تو انہوں نے پھر جب نور نظر آیا تو لاہور شریف پڑھا, شیطان سے پناہ مانگی تو وہ اندھیرا ہو گیا نور چلا گیا, اس کے بعد نظر نہیں آیا. یہ اس طرح کی حکایت ہے آپ کی سیرت میں, غوث پاک کی سیرت میں. اس لیے کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے ہم, برا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خوشبو آتی ہے تو کوئی شیطان ہی کی طرف سے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کو اپنی فضیلت بھی نہ بنا لی جائے جیسے کہ وہ ابھی میں نے قصہ سنایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال جو ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو ذات دیکھتے ہیں, کاسٹ کمیونٹی ہم کہیں, جت ہے تو جت کو دیکھے گا. اب جیسے ہم جیسے کہ میمن میمن کو دیکھے گا کمیونٹی وائز. میمن میمن کو کہاں دیکھتا ہے, میمن کے ہزار قسمیں مطلب کمیونٹی میں. باٹوا باٹوا کو دیکھے گا, کتیانہ کتیانہ کو دیکھے گا. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, اس کو اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں. اور کہتے ہیں بڑوں کو بڑوں کی بھی رہنمائی فرما دیں, ان کو بھی اس بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ بھی کسی اسلامی بہن کا سوال ہے. اس میں شرم تو کوئی بھی حرج نہیں ہے بلکہ اچھا ہے, جبکہ کسی اور کمیونٹی کو حقیر نہ جانتا ہو, ان کو ذلیل حقیر نہ سمجھے. اور اپنی اگر برادری میں کرتا ہے تو یہ اچھا ہے, کہ کئی رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو شرن ناجائز نہیں ہوتی, جائز ہوتی ہے, مباح ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کی رسمیں پتہ ہوتی ہیں. اچھا پھر ایک دوسرے کی انکوائری یہ آسان ہوتی ہے. اس میں دوسری اقوام میں جائے گا تو انکوائری مشکل ہو جائے گا, انکوائری مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب اگر اپنی برادری میں کوئی کرتا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ اور کوئی مانے ہوئے شرعی نہ ہو. دیکھنا چاہیے صورت اچھی ہے, سیرت اچھی ہے, یہ مین یہ دیکھنے کے. اور اپنی برادری میں پھر کرتا ہے ٹھیک. شریعت نے کفو کا اعتبار کیا ہے, برابری یعنی ہم پلہ ہونا. جی اس میں اگر کوئی اکیلا بالغہ اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر کسی مائک تھوڑا قریب کر لیجیے گا سجاد بھائی. جی اگر کوئی اکیلا بالغہ اپنی اولیاء کی رضا مندی کے بغیر, یعنی اگر اس کا والد ہے تو والد کی اجازت کے بغیر, والد نہیں ہے تو بھائی, بھائی نہیں ہے تو چچا دادا ہے, تو اس کی رضا مندی کے بغیر کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے کہ جس سے نکاح کرنا اس کی برادری میں باعث آر اور شرم سمجھا جاتا ہے, تو فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ نکاح نافذ نہیں ہے. تو اس حد تک اعتبار ہے کہ اگر عورت کسی ایسے سے نکاح کر لے کہ جس سے نکاح کرنا اس کی برادری میں آر سمجھا جاتا ہے, اگر اس کے ہم پلہ ہے تو تب بھی والدین کی رضا مندی سے ہی اور اپنے گھر والوں کی رضا مندی سے ہی کرنا چاہیے اور یہی بہتر ہے. لیکن اگر وہ کر بھی لیتی ہے نکاح تو شرن نکاح درست ہو جائے گا. بابا یہاں کی رہنمائی مزید فرمائے کہ ہمارے یہاں جیسے یہ تو چلیں جو ماشاءاللہ شرعی اور احکام جو بیان کیے گئے, اب تھوڑا سا معاشرے کی طرف مزید ہم دیکھتے ہیں نا, تو کمیونٹی میں اور قوموں میں عموماً انداز مزاج کچھ طریقے کار گھر بار کا بول چال کا اور دیگر رسم و رواج کا تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اب ایک برادری جب دوسرے برادری کی طرف جاتی ہے یا ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی میں رشتہ کرتے ہیں تو ان کی آپس میں ذہنی مانگی کا کیا یہاں فقدان ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو برادریاں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو نکاح کا سلسلہ کریں تو وہ پھر ایک دوسرے کے انداز مزاج اور طریقہ کار کو بھی اس انداز سے نبھائیں تاکہ اس میں پیار اور محبت اور اتفاق باقی رہے. اس کے لیے آپ کے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ ذہنی ہم آہنگی کے تعلق سے عرض ہے کہ بھائی بہن کی بھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی بازو کا, باپ بیٹوں میں نہیں ہوتی, بھائی بھائی میں نہیں ہوتی, تو یہ تو فقدان گھر میں بھی ہوتا ہے, تو اس لیے وہ برادری بدل گئی تو ہی ذہنی ہم آہنگی جاتی رہی, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات یہ کہ برادری سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, لینگویج میں بھی فرق ہے, لیکن تعلق کا ٹرمپس ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. تو شادی کرنے میں یہ بھی دیکھنا بہت مفید ہوتا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہو, ورنہ پھر وہ آئے دن کے جھگڑے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر برادری سے باہر رشتہ ملتا ہو, برادری میں رشتہ ابھی نہیں مل رہا, تو صرف اس وجہ سے انکار کر دینا چونکہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو ہم برادری کے میں ہی رشتہ کریں گے, یہ کیسا ہے؟ اس وجہ سے لڑکیاں بیچاریاں بیٹھی رہتی ہیں, لڑکے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کا ایک طوفان کھڑا ہو سکتا ہے. تو اگر اپنی برادری میں رشتہ نہیں ملتا یا ہم آنگی نہیں ہے, تو وہی اگر کف ملتا ہے, جوڑ ملتا ہے دوسری برادری سے بھی, تو نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ روایت ہے نا نابالغہ کے, بالغہ ہو گئی جب تو نکاح نہیں کروایا کف ملنے کے باوجود, تو اس پر وعید, فتنے برپا ہوں گے. روایتوں کا جو مضمون ہے مشکا شریف میں ہے کہ ایک نیک اور متقی شخص اگر رشتہ بھیجے, اس کے اخلاق اچھے ہو, یعنی وہ نان نفقہ وغیرہ جب بھی دے سکتا ہو, دین کے معاملے میں بھی وہ صحیح ہو, تو رشتہ کر دینا چاہیے, ورنہ پھر زمین میں فتنے پھیلنے کے متعلق روایتوں میں مضامین آئیں. اس کے باپ کہاں یہ روایت نکلتے ہیں, پردے کے بارے میں سوال جواب میں ہے روایتیں, یہ واقعی نہیں کرتے اور بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھولتے ہیں. برادری ہی کی رٹ ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں رواج ہی نہیں ہے کہ ہم باہر کریں. رواج ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن شریعت نے جب اجازت دی تو اپنے رواج کو ترک کر دیں اور حکم شریعت پر عمل کریں. یہ بہار شریعت دوسری جلد پیج نمبر 53, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے خلق و دین کو پسند کرتے ہو, یعنی اس کے اخلاق اور اس کے دین کو پسند کرتے ہو, تو نکاح کر دو, اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا. ایک اور حدیث شریف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تین چیزوں میں تاخیر یعنی لیٹ نہ کرو, نمبر ایک نماز کا جب وقت آ جائے, نمبر دو جنازہ جب موجود ہو, نمبر تین بے شوہر والی کا جب کف ملے یعنی جوڑ ملے. کف کے یہ معنی ہے کہ مرد عورت سے نسب یعنی خاندان وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء یعنی عورت کے جو سرپرستوں کے لیے باعث ننگو آر یعنی شرمندہ کرنے والی ہو. کفاعت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے, عورت اگرچہ کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں, یعنی مرد کا درجہ جو ہے نا وہ عورت سے کم درجے کا نہ ہو, ورنہ بول دیں گے یہ موچی کو پکڑا دیا, کسی نے نہیں لیا تو قصائی کو دے دیا, اس کو دے دیا, مچھیرے کو دے دیا, یہ بولتے ہیں لوگ, اس کو پکڑا دیا، اس کے گلے میں بلا ڈال دی اپنی، کسی نے نہیں لیا تو یہ شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں نا۔ تو اس لیے عورت کی نسبت مرد جو ہے نا وہ اعلیٰ ہو۔ تو یہ کف کے مسائل جو ہے، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی تفصیل سے موجود ہیں، اور قدرے انشاءاللہ یعنی کچھ آسان انداز میں اس کو آپ پائیں گے، لیکن ظاہر یہ مسائل ہیں۔ مسئلہ ویسے ہی مشکل کو بولتے ہیں، مطلب مسئلہ کھڑا ہو گیا، مشکل کھڑی ہو گئی، تو ابھی ایک دم سے ہر بات آ جائے۔ اب انگریزی سیکھتے ہیں، میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، تو فلاں تو چنی تو چنا، یہ سب سیکھتے ہیں تو یہ تھوڑی کوئی کتاب سر پہ رکھی اور سارا دماغ میں اتر گیا ہے۔ پڑھنا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہے، اور ماسٹر کی جھڑکیاں ڈنڈیاں سب کھانی پڑتی ہیں، پھر بھی امتحان میں آتے ہیں تو آدھا یاد رہتا ہے، آدھا بھول جاتے ہیں۔ تو مسئلہ اب یہ کہ حساب کیسے کہاں سے وہ گھول کے مسئلہ ہم کو پلا دیا جائے، اس میں بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، مطالعہ کریں، اس میں غور کریں۔ چاہیے لفظ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر اس میں دیکھیں لغت میں، پھر بھی جمتا نہیں ہے تو پھر عالم سے رجوع کریں، وہ عالم نہیں بتا سکتے تو ان سے بڑے عالم کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو اس طرح ٹکریں مار مار کی تو بندہ سیکھتا ہے نا، غصہ آ جاتا ہے کہ چھوڑا پلے نہیں پڑتا یار، یار اس مولانا کی تقریر کیا سننی تھی، سمجھ ہی نہیں آتی، مدنی چینل میں مسئلہ بیان کر رہا تھا پلے ہی نہیں پڑا۔ ارے بھائی پلے نہیں پڑا تو یہ تیری کمزوری ہے نا، مفتی صاحب کی کمزوری تھوڑی ہے، یہ بےچارے کیا کریں گے، ان کے پاس کوئی دم تو ہے نہیں کہ یہ مدنی چینل والے چھو چھو چھو کرتے رہے اور مسئلے آپ کے دماغ میں ٹیپ ہوتے رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کوشش تو کرنی ہوگی نا۔ اس میں مدنی پھول یہ دے دیں، دنیاوی تعلیم کی آپ نے مثال دی، اس سے اس میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ اس میں مستقبل ہے، نوکری ملے گی، کام میں یار نوکری ملے گی، بھائی پیسہ ملے گا تو پھر وہ شادی ہو جائے گی، تو یوں مطلب کیونکہ یہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک مستقبل بنتا ہے۔ اب اس طرف یہ توجہ نہیں کہ اب اس میں ہم ذہن تو چلو لگا دیں گے لیکن کیا بنے گا، اب کیا بنے گا یہ آپ بتا دیں گے اس میں بنے گا کیا۔ بھائی عالم بھوکا مرتا گیا، میں تو یہ پرانا میرا چیلنج ہے، ابھی تک کسی نے قبول ہی نہیں کیا کہ بے روزگاری وغیرہ کی وجہ سے غیر عالم پڑھے لکھے جن کو دنیا بولتی ہے پڑھا لکھا، یہ ڈگری اور وہ ڈگری، یہ خودکشیاں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک عالم کا نام بتا دو جس نے خودکشی کی ہو، تو سکھی کون اور دکھی کون، فیصلہ کر لو۔ تو پھر یہ بولتے کہ وہ مستقبل، تم میرے بھائی مستقبل، ہماری مستقبل جو ہے نا وہ قبر ہے، قبر کا بھی تو کچھ کرنا ہے، بے شک دنیا کی بھی آسانی تلاش کرنے میں حرج نہیں ہے، دنیا کی بھی اللہ بھلائی دے، آخرت کی بھی بھلائی دے، لیکن ہم کوشش تو صرف دنیا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا، آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے کتنی ہے نا، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بزرگ بولنا پڑتا ہے، بڈھا بولیں گے ناراض ہو جائے جھگڑا کرے گا، 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں اور ایک مسئلہ نماز کا آتا نہیں ہے، کہاں نماز آتی ہے، نماز کے نہ فرض معلوم ہے، نہ واجب معلوم ہے، نہ سنتیں معلوم ہے، کتنے فساد نماز میں، قرآن کریم سورہ فاتحہ تک درست پڑھنا نہیں آتی، مگر بزرگ ہیں۔ یہ سیکھنے سے آئے گا نا، اس طرح اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر مرنے کے بعد مسئلہ ہو جائے گا نا، تو ابھی مسئلہ حل کر لیں، مطلب مرنے کے بعد مسئلہ حل کرے گا کون، وہاں تو سر پٹکے گا کہ اب جلدی دنیا میں بھیجو، اب میں ہوں، اب دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جاؤں گا، اتنی کوشش کروں گا، لیکن اب کون آنے دے گا وار۔ تو ابھی ایگزامینیشن ہال، یہ دنیا جو ہے نا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں پیپر آپ حل کریں، پرچہ حل کریں، اگر پیریڈ پورا ہو گیا تو پھر پرچہ لے لیا جائے گا، موت کی صورت میں پیریڈ جب پورا ہو جائے گا تو اب امتحان خاص ختم ہو گیا، اب ریزلٹ کی باری ہے، تو اس لیے وہ ریزلٹ اچھا آئے اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے نماز کے ضروری احکام، جس پر روزہ فرض ہوا تو اب روزے کے ضروری احکام، زکوٰۃ فرض، حج فرض، جو جو یہ اس کے ضرورت کے احکام ہیں سیکھنے فرض، جب جب فرض ہو جائے، نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے ضروری احکام سیکھنا فرض، بلکہ اس کے کنائے بھی طلاق کے سیکھنے ہوں گے، کہ ورنہ وہ طلاق ہو جاتی اس کو پتا نہیں ہوتا ہے، اسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا بول پڑتا ہے کہ جو مطلب گھوم پھر کے اس کے معنی میں طلاق جا رہی ہوتی ہے نا، جبکہ طلاق کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ الفاظ بول پڑتا ہے اسے بعض اوقات، تو وہ کنایا، وہ اشارہ کہ اس میں ہو جاتی ہے طلاق، تو یوں اس یہ سب سیکھیں گے نہیں تو کیسے آئے گا؟ بہار شریعت میں اللہ کی رحمت ہے کہ اردو میں ہمارے بزرگوں نے یہ کتابیں لکھ کر دیں ہم کو، اب پڑھیں، نہیں سمجھ آتی تو الحمدللہ علماء کہاں نہیں، اور خصوصاً پاکستان میں تو دارالافتاء اہل سنت کئی جگہ قائم ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اب تو کمیونیکیشن کافی آسان ہے، دنیا میں جہاں سے بھی آپ چاہیں دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر سکتے ہیں، اب تو نیٹ کی سہولت ہے اور وہ سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں ہیں، فون ہے تو اس کے ذریعے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں، آپ مسائل جاننے کا جذبہ پیدا کریں، سکھانے والے تشریف فرما ہیں، آئیں تو صحیح، اچھا گھر پہ اگر آپ کو سکھائیں گے، اب تو آن لائن مدرسۃ المدینہ اور آن لائن جامعۃ المدینہ بھی دعوت اسلامی کے چل ہی رہے نا، درس نظامی بھی تو پڑھایا جا رہا ہے نا آن لائن کمپیوٹر پہ، تو اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں یہ ابھی تک ہم دم ایجاد نہیں کر سکے کہ چھو کریں اور سارے مسئلے آ جائیں، تو سب سے پہلے تو چھو میں کروا لوں گا مفتی صاحب سے، مجھے مسئلے سیکھنے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کال چلائیے، کل رات کو انشاءاللہ رب، یہ خوشبو کے تعلق سے مرآت جلد آٹھویں میں لکھا، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، گیسو مانے زلفیں، پٹھے بھی بولتے ہیں اس کو، پھر ہم لکھتے، بلکہ اب بھی روزہ اطہار پر خصوصاً مواجہ شریف نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس طرف چہرہ مبارکہ ہے سنہری جالیوں کے پاس، تو مواجہ شریف جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، کبھی کبھی نہایت نفیس خوشبو محسوس ہوتی ہے، بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو اپنے گھر میں خصوصاً تہجد کے وقت غیبی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ خیال کرے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، بعض لوگوں کی وفات کے بعد ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے، سمجھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اس میت کو لینے آئے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، لیکن میں نے جو بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو میں نے جو جواب دیا اس میں کچھ ایڈٹ کر کے ترکیب سے، یہ جو میں نے مرآت شریف کا جزئیہ بیان کیا یا مضمون بیان کیا یہ بھی شامل کر لیا جائے تو وہ جواب بہت خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ. کل رات کو انشاءاللہ ربیع الاول کی اول تاریخ ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ کا مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی 1173واں یعنی 11ویں کی نسبت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی علمی عملی برکتیں رحمتیں نورانیت روحانیت اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم، میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان، آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا ہوا ہو اور وہ آنکھوں میں سرما لگا لے، کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور سرمے کی سنتیں ارشاد فرما دیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرما لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور سرما لگانے کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ایک سلائی لگائی سیدھی آنکھ میں، پھر ایک سلائی لگائی الٹی آنکھ میں، پھر سیدھی آنکھ میں، پھر الٹی آنکھ میں، پھر ایک سلائی آدھی اس میں لگائی سیدھی میں اور آدھی الٹی آنکھ میں لگائی، تو یوں یہ پانچ سلائیاں دونوں آنکھوں میں ہو گئی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کافی چلو، دیکھ کے ان لوگوں کو اتنا دلچسپی نہیں رہتی۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں، کانجو محلے سے۔ میرا یہ سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا، پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا؟ یا رسول اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، یہ تو مجھے وہ بھولی بھالی اسلائی بہنیں یاد آ گئی۔ مدنی ماحول سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ وہ کلمہ بھی اس طرح پڑتی، لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، یہ کانوں نے سنا، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ تو خیر کہتے ہیں ہم، موقع ہوتا ہے نا، تو یا رسول اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو یہاں یہ لفظ یا جو ہے نا یہ نہیں استعمال ہوگا۔ یا یہ کہ یہ ندا ہے، یعنی یا معنی پکارنے کے لیے، یا رسول اللہ نے اے اللہ کے رسول کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو یوں عبارت درست بن نہیں رہی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوتے، یعنی گروہ در گروہ حاضر ہوتے اور درود و سلام عرض کرتے اور چلے جاتے، دوسرے آتے وہ درود و سلام عرض کرتے۔ تو یہ اس طرح کا مطلب باقاعدہ نماز قول ہے، نماز کا شد۔ ہاں جنازہ جب تیار ہوا تو لوگ جنازے کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجر مقدسہ کے اندر ہی تھا، باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا، یہ بھی ہے۔ اور وہ درود شریف کی بھی روایتیں ہیں۔ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، کوٹ غلام محمد سے صدیق اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی سے قرض لیا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب وہ قرض کسے واپس کیا جائے؟ اس کے ورثہ میں تقسیم کر کے واپس کیا جائے گا، ایک ہی شخص کو وہ سارا قرض واپس کیا جائے گا؟ ارشاد فرمائیں۔ وہ قرض اس کے ورثہ کے سپرد کر دیا جائے گا، شرعی اعتبار سے تو جتنے بھی اس کے ورثہ ہیں سارے کے سارے اس میں حقدار ہوں گے، تو کسی دیانتدار شخص کو دے دیا جائے کہ یہ آپ کے والد سے لیا تھا اور یہ آپ لوگوں کا قرض اب ورثہ کا ہو چکا ہے، تو یہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، شرعی طریقہ اس کا معلوم کر کے حصے کے طور پر سب کو تقسیم کر دیجئے گا۔ ان میں سے کسی کو منتخب کر لے یا کسی اور رشتہ دار کو منتخب کر لے کہ وہ شریعت کے مطابق ان میں تقسیم کر لے۔ جس کے پاس قرضہ ہے اس آدمی پر واجب نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو پھر پردہ نشین خواتین بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک کو وکیل کر دے کہ یہ سب میں بانٹ دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد فراز قادری میں محمد فراز قادری میرا ابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شرط جو لگاتے ہیں یہ شرط کسے کہتے ہیں شرط کی کیا تعریف ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ شرط یہ نہیں ہوتی اگر دو بندے آپس میں کھیلیں مثلا کوئی اور کام کریں اور یہ بولیں کہ جو کھائے گا وہ کوئی چیز ہمیں کھلائے گا کون سا اس نے کوئی نقد پیسے دینے اس نے تو کوئی چیز کھلانی ہے یہ جو آپ نے سوال میں شرط کی صورت بتائی نا یہ تو جوا کی صورت ہے اور یہ حرام ہے باقی یک طرفہ شرط لگائی جا سکتی ہے یک طرفہ شرط کی مثال کوئی ذہن میں ہو تو یوں ہو کہ جیسے کوئی بھی جائز کام ہے وہ یہ بولے کہ اگر یہ ہو گیا تو میری طرف سے کھانا لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ کو کھلانا پڑے گا تو اس میں یہ شرط نہ ہو کہ آپ کو کھلانا پڑے گا ہوا یا نہ ہوا ہو تو میری طرف سے آپ کو کھانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جوا نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد سوال یہ ہے کہ اگر کسی نابالغ بچے نے کوئی چیز آدھی کھا کر چھوڑ دی تو اب کیا اس کے والدین یا کوئی اس میں سے کھا سکتا ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر اس کو رکھ سکتے ہیں جیسے اب تو فریج بھی ہے تو چاکلیٹ ہے اس نے تھوڑا کھا لیا تو اب یہ کہ فریج میں رہ جائے گا وہ بعد میں اس کو کھلا دیا جائے اب ایسی چیز ہے کہ جو نہ فریج میں بھی باقی نہیں رہ سکتی اور بچے نے وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں بعضوں کے بچے انہیں ہی کھاتے اور کھانے سے ان کے اب وہ نہیں بعض بچے نہیں کھاتے وہ اب ایسی صورت ہے کہ اگر یہ بچہ نہیں کھائے گا تو یہ ضائع ہو جائے گی تو اب یہ کہ بھلے ماں باپ کھا لیں بھائی بہن کھا لیں کوئی بھی کھا لیں مگر اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ یہ بچے کے کام کی رہی یا نہیں رہی بچے کو کھلانے کی صورت بن سکتی ہے نہیں بن سکتی یہ غور کر لے گا اگر بالکل ہی وہ نکمی ہو گئی نا بچے کے لیے تو اب کھا لے کہ وہ تمہارا کچرا میں ڈسٹ بن میں جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی کے موقع پر دولہا کے ساتھ بعض اوقات چھوٹا دولہا بھی ہوتا ہے جو عام طور پر گھروں میں سے کسی بچے کو جو ہے وہ چھوٹا دولہا بنا دیا جاتا ہے تو کیا یہ بنانا درست ہے اور کیا اس سے بچے کی اخلاقیات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا میں نے تو پہلی بار سنا کہ تو یہ بھی ایک کوئی رسم بن پڑی ہے اگر وہ بالکل ہی نہ سمجھ ہے جیسے وہ شادی کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ سمجھ ہوتا ہے سمجھدار یعنی بالغ بالغ نہیں ہوتا مگر سمجھدار ہوتا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے اس کو تو واقعی رسک میں تو ڈالنے والی بات ہے کہ اب وہ بیچارہ اس کو طرح طرح کے خیالات تو ستائیں گے اس میں بعض اوقات تو بالکل نابالغ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے دولہا جیسے بننے کا تو اگر اس طرح کوئی بھانجا بھتیجا جو دولہے کی صورت اپنائے ہوئے ہے اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہے اسی طرح کا ہار گلے میں ڈالا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہ سمجھو تو حرج نہیں ہے سمجھدار ہو تب بھی شرم تو اس پر کوئی حکم لگے گا نہیں ناجائز تو نہیں کہیں گے میرا بلال چھوٹا تھا تو میرا امامہ رکھتا سر پہ چادر ڈالتا اور بولتا میں باپا بن گیا ہوں باپا ہوں تو بچے تو کرتے ہیں اس طرح کے انداز صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آدم و بصیروں کے مشکل کشا آزم اسیروں کے مشکل کشا آزم فقیروں کے حاجت روا کے ذریعے بھی سوالات مل رہے ہیں. اسلامی بہن کا ایک سوال ہے کہ گھر میں خواتین کے نماز پڑھتے ہوئے برابر میں گھر کے افراد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر اور کوئی شریف مانے نہیں ہے مہاری میں جیسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو احمد جو ممانعت ہے نا وہ جماعت میں عورت ہو رہا دائیں بائیں والا جو مسئلہ ہے اس کے دائیں بائیں اور آگے نہ ہو مرد وہ بھی دوران نماز ایک ہی جماعت ہو تو اس میں باقی عام حالات میں اگر مرد اور عورت برابر برابر نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ اپنی تو اس میں کوئی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. یہ احمد بھائی ہیں اگر تین سال سے نماز غلط پڑھ رہے تھے اب صحیح طریقہ معلوم ہوا تو کیا ہے ان تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ اگر نمازیں واقعی وہ فاسد تھی تو دوبارہ پڑھنی ہوں گی لیکن قراءت میں ایسا ہے کہ اگر زمانے کوشش تھا اور وہ مخارج درست کرنے میں رات دن جیسا کہ حق ہے کوشش کرنے کا وہ کوشش کر رہے تھے تو اب اس دور میں ان کی اپنی نماز درست تھی اور اگر اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہیں سیکھتے تھے اور نمازیں ایسی غلط ہوتی تھی جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ سب قضا کرنی ہوں گی یا مکر تحریمی ہوتی تھی تو واجب الیادہ نے دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا اور اگر نہیں ہوتی تھی نمازیں ٹوٹ جاتی نہیں ہوتی نہیں تھی تو پھر فرض ہوگا نماز کا دہرانا وہ دہرانا بھی نہیں نماز دوبارہ پڑھنا قضا کر کے واجب الیادہ تھی تو وہ دہرانا ہوا کہ دوبارہ دہرانا واجب اور ہوتی ہی نہیں تھی تو قضا کر کے پڑھنا یہ فرض. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ابھی وہ دولہا کی بات نکلی تھی تو یہ بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور نکاح کرنے کی وجہ کیا؟ تحفہ کیا ملے گا؟ تو غوث پاک تو غوث پاک تھے, وہ تو ان کی شان تو اعلی حضرت نے شعر میں بیان کی نا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اے عبد القادر کھا, اے عبد القادر پی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا. نکاح کب کیا اور وجہ کیا تھی؟ تحفہ کیا ملے گا ان کو؟ تحفہ 11,000 روپے بابا اس میں اگر, اور جمع سیرات الجنان. اللہ اکبر. اے سیرات الجنان اور 11,000 بھی دے دیں. سیرات الجنان زیادہ اہم ہے نا, قرآن کریم ہے, انمول ہے. 11,000 ایک محدود رقم ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات. ابھی تو 11ویں کا مہینہ شروع ہوگا تو یار میری برادری آج نہیں یار کچھ ترکیب میں نہیں ہے. برادری ہے مطلب, لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاں کہاں سے اٹھائیں گے, برادری کے بیٹے نہیں اٹھا. اصل میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے مدنی کورس کیا ہے. جی ماشاء اللہ. تو یہ لوگ بھی آ جائیں. تو یہ کتنے مدنی کورس والے سمجھ تو پائے. ماشاء اللہ ہیں بابا. 450 کے قریب کی تعداد ہمیں ملی ہے. 450 - 400 اس وقت یہاں ہوں گے شاید, ہاتھ اٹھانے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. نہیں تو اب ان کا تو پورا ہو گیا, گھروں پر چلے گئے ہوں گے. نہیں آج آئے بابا رات فیضان مدینہ میں گزارنے کے لیے. اطلاع تو یہی ہے جی. نہیں ہاتھ تو اس وقت تو 450 ہوں, تو کہیں آگے پیچھے سو گئے ہوں تو پتہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد آدھے سے بتا رہی ہے. یہاں ہیں اس طرف تھوڑے دو تین جگہوں پہ پھیلے ہوئے. چلو 450 - 350. چلیے بھائی جی, نکاح کی وجہ کیا اور کون سی عمر کیا تھی نکاح کرتے وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری, جامعۃ المدینہ, مرکزی جامعۃ المدینہ, درجہ رابعہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال کی عمر میں نکاح فرمایا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو حکم ارشاد فرمایا تھا. جواب درست ہے. اب یہ خواب اور بیداری کا نہیں لکھا, 50 سال کی عمر میں نکاح فرمایا. خود فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا, عبد القادر تم نکاح کر لو, اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. تو 50 سال کی عمر میں نکاح کیا. اولاد بتائیں گے کتنی تھی؟ ہمارے اسلام بھائی کو سرات الجنان کا مکمل 9 جلدوں پر مشتمل سیٹ. سبحان اللہ. اور 11,000 روپے چادر ہوتی تو چادر میں لپیٹ سکتے نا بےچارے. چادر نیچے رکھی ہوئی ہے, سفید نہیں ہے. یہ تو گھر پہ بھی ہوگی. چلو زلفے سر پہ رکھ لیں. اور کیا زلفے سر پہ رکھ لیں. 11,000 روپے کا ان کو مدنی چیک بھی انشاءاللہ جو کہ مدنی چیک ہے نا, یہ مکتبۃ المدینہ پر کیش ہوگا. خوب کتابیں وغیرہ لیں اور پڑھیں اس کو. گھر میں وہ المدینہ لائبریری کھول لیں. مدینہ لائبریری ہے نا جی جی گھر کی. مدینہ لائبریری کھول لیں. نہیں شاید مدینہ لائبریری تے ہوا تھا بابا. یہ مدنی لائبریری. یہ جو مدنی لائبریری. جزاک اللہ آمین. یہ جو جواب دیں ان میں اگر وہ جی جی پیچھے بھی ہیں غوثی حال میں. میری برادری ہے, میرے شخصیات تھوڑا یوں ہیں بےچارے لبیک لبیک کر رہے ہیں جی جی. ہے یہ آسان ہو گیا ہے. پہلے یہ ہمارے ہاں یہ بیان ہو چکا ہے یہ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الرحمن عطاری, مرکز جامعۃ المدینہ, درجہ خامسہ الف. 49 اولاد تھی آپ کی؟ جواب درست ہے، اللہ تو چادریں چادریں ہوں گی انشاءاللہ، اللہ چادر ہے باپا الحمدللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انعام ان کے لیے انعام وہی 11,000 روپے کا چیک، مدنی چیک، اور اب تو بغدادی چیک بولنا چاہیے، آج مدنی، ابھی ماہ میلاد ہے، کل سے انشاءاللہ بغدادی چیک، اور لکھا ہوا جو بھی ہو اپنے کو پتا نہیں ہے، تو ان کو بھی یہی انعام، ان کو احیاء العلوم کا سیٹ دے دیتے ہیں. مدینہ مدینہ احیاء العلوم کا سیٹ انشاءاللہ، وہ بھی 5 جلدیں ہیں جی، 5 جلدوں کا، یہ بھی بڑا ہمارے دیکھو اب یہ پڑھنے کا بھی کوئی ہدف پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، ہماری مجلس نے تیاری کی ہے، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ہدف کے کب تک پڑھ لیں گے آپ کی مرضی پر، یہ بہت ساری زخامت بہت ہے، جذباتی ہدف نہیں چاہیے، اگر دینا چاہیں تو خوشی ہوگی، پھر اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ پڑھیں، پھر مجھے کہنا کہ پچھتاتے ہیں یا نہیں کہ اب تک کیوں نہیں پڑھی. بابا شروع کی تھی پہلی جلد پڑھنا، آدھی پڑھی بھی تھی، پھر منتقد ہو گئی، انشاءاللہ دوبارہ نیت ہے انشاءاللہ. سوالات، یہ آفاق احمد چودھری صاحب ہیں راول پنڈی سے، کہتے ہیں نظر بد کی کیا حقیقت ہے اور اس سے کیسے بچا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، حدیث پاک میں بھی نظر کا بیان ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، یہ بھی حدیث شریف میں مضمون ہے کہ نظر انسان کو قبر میں، اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اس مضمون کی بھی حدیث پاک ہے نا، وہ تو نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے. حضرت سیدنا اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا میں انہیں جھاڑ پھونک کراؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی. تو جب کوئی چیز اچھی نظر آئے اپنی یا دوسرے کی پسند آئے تو اس میں یہ ہے کہ تعجب کی نظر سے جب دیکھیں گے نا تو نظر لگتی ہے، لہذا جب بھی کوئی چیز اپنی یا دوسرے کی پسند آئے تو اس وقت کہنا چاہیے ماشاء اللہ بارک اللہ، تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی، یا ماشاء اللہ کہنے تب بھی کافی ہے، بارک اللہ کہنے تب بھی صحیح ہے، دونوں کہہ دیں تب بھی صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کہیں تب بھی صحیح ہے، تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اور ماشاء اللہ وہ کہنا بھی سیکھنا پڑے گا نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نہیں ہے، ماشاء اللہ. اچھا، نظر بد کے روحانی علاج بھی سن لیجئے، بیمار عابد پیج نمبر 72، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. ہر چیز کھانے پینے سے قبل یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کا عادی انشاء اللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہے گا. یا حیو یا قیوم 786 بار یعنی 786 ٹائم کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ یا گلے میں پہن لیجیے, انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل فائدے مند ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ کسی کو صراحتن کہنا جس طرح کہ اپنا چھوٹا مدنی منا لے کر آیا تو اب سامنے والوں نے دیکھنا نظر نہ لگا دینا, یہ کیسے نظر نہ لگا دینا؟ یہ کہنے کے بجائے بچے کو تھوڑی میں کالا یعنی کاجل ہے یا توے کے نیچے کی جو کالک ہوتی ہے وہ لگا لیجئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے خوبصورت بچے کو یہاں تھوڑی میں کالی چیز لگانا ثابت ہے کہ تک نظر نہ لگے. یہ ایک ٹوٹکا ہے, اب کوئی یہاں لگاتا ہے کوئی یہاں لگاتا ہے, تو اس کے بجائے یہاں یہ بیچ میں تھوڑی میں لگانی چاہیے تو بھی انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی. یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ فائنلی یہ کہنا کہ تمہاری نظر لگی ہے یہ کیسے؟ یہ ہے کیسے پتا چلے گا تم نے نظر لگا دی؟ لڑائی ہو دل آزاری کا بازار گرم ہوگا اس میں. تو اس سے جب تک کوئی ایسی کوئی واضح قرینہ نہ ہو ثبوت نہ ہو اس وقت تک یہ نہ کہا جائے, اور یہ عام طور پہ اس کا ثبوت لانا آسان نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان کوٹ غلام محمد سے صدیق اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کیا آج آپ نے جیکٹ پہن رکھی ہے؟ ہم بھی پہن سکتے ہیں؟ جاؤ بھی نہ شرما. یہ رنگین کپڑے پہننے والے ہیں کو مجھے پوچھیں گے کہ کیوں رنگین کپڑے پہنتے ہیں, جیکٹ کیوں پہنتے ہیں, کوٹی کیوں پہنتے ہیں, ٹوپی پہن کر کیوں گھومتے ہیں, امامہ شریف کیوں نہیں باندھتے, کوئی تو نہیں پوچھتا مجھے. چلو آپ کی مہربانی آپ نے پوچھ لیا. یہ اصل وہ ترکی جبا ہے, جبا کہیں کیا کہیں اس کو, ترکی شیروانی ٹائپ کا ہے کچھ. جی شورا نے تحفہ دیا تھا میرے کو تو آج یہ پہن لیا میں نے, چاند تو ہوا نہیں تو اب اگر کوئی پہنے تو ذرا شرن گناہ تو ہے ہی نہیں. اپنا لباس ہے سفید ہو تو اچھا ہے, سفید ویسے بھی اچھا, اب ہے رنگین میں کیا کروں, اس میں کوئی ثواب کی نیت کی گناہ بھی نہیں ہے پہننا. ہاں ثواب کی نیت تو کوئی یعنی کہ اہتمام جسے وہ کسی خاص وقت کے لیے یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب وفود ملنے حاضر ہوتے تھے اس وقت آپ عمدہ لباس پہنتے, مخصوص لباس زیب تن فرماتے نہیں پہنتے. جمعہ میں عمدہ لباس پہننا یہ کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے, فضائل جو ہیں حدیث شریف میں, ان میں یہ بھی ہے کہ عمدہ لباس جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے جو جمعے کی نماز میں پہنا ہوا ہو. پھر بڑی راتوں کی تعظیم کے لیے بھی پہن سکتے ہیں, اور یا جیسے کہ اب بیان کے لیے آیا تو کوئی عمدہ لباس اس نے پہنا کہ لوگوں میں حاضری ہے, تو لوگوں میں حاضری کے وقت عمدہ لباس پہننا جو شرعاً اس میں کوئی خرابی نہ ہو, تو اچھی نیتوں کے ساتھ کار ثواب ہے, کوئی حرج نہیں ہے. گھر کا لباس الگ ہوتا ہے عموماً, سونے کا لباس الگ ہوتا ہے, سلیپنگ ڈریس بولتے ہیں لوگ, الگ ہاں لباس ہوتا ہے تو ہو تو بھی ٹھیک ہے, سلیپنگ لباس نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو گھر میں تو الگ لباس ہوتا عام طور پہ, باہر نکلتا تھوڑا وہ چادر وغیرہ بھی ڈال کے, وہ نا وہ مقولہ ہے کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. اس کی کچھ حقیقت بھی ہے کہ ایسا لباس پہن کر باہر نہ نکلے کہ لوگ انگلی اٹھائیں. اچھے سے گھر میں بعض اوقات وہ گرمی ہوتی ہے تو اوپر کا لباس اتار لیتے ہیں اور پاجامہ اور بنیان پہن رکھا ہے, اگر باہر یوں نکل کے دکھائیں. کوئی بھی معزز آدمی کبھی باہر نکل کر سوچ بھی نہیں سکتا. ایک بندہ بھی اگر بولے گا نا کوئی ملنے آیا ہے تو پٹافٹ وہ قمیض پہن لے گا اور ٹپ ٹاپ کر کے پھر اس کو روک لے گا, ابھی آتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اہتمام اچھی چیز ہے, بالکل صحیح ہے. کسی کو مطلب یہ کہ تنقید کا موقع نہ ملے, اپنا امپریشن خراب نہ پڑے, اس سے امپریشن بھی خراب پڑتا ہے بنیان ہو رہی ہے. بلکہ خالی پاجامے میں اگر باہر نکل آئے عوام میں بازار میں تو اس کی تو عدالت بھی ساقط ہو جاتی ہے. ابھی عدالت کیا ہوتی ہے اور ساقط ہونا کیا ہے اب یہ کسی سے پوچھ لینا. یہ غالباً بابا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کوئی ملنے حاضر ہوئے تو انہوں نے ہاتھ پر عطر لگائی اور فرمایا کہ یہ ہاتھ چومے بغیر یہ نہیں جاتے, تو اس کے لیے عطر کا استعمال کیا گیا. میں نے پڑھا تھا لیکن اب ظاہر اتنا حفظے پر میں بھروسہ نہیں کرتا. مجھے بھی یاد نہیں کہ پڑھا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ در دولت پر حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار پائی پر تشریف فرماتے, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی وہاں پہ حاضر خدمت تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, تو آپ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہونا چاہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ سیدھا فرمایا. یہ آتا ہے, یہ بھی اہتمام تھا خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے, ان کی حیا کی وجہ سے. ان کی حیا کی وجہ سے جب پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو فرمایا کہ اے عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب وہ عطر کی بات ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں ہے, میں نے بھی کہیں پڑھا نہیں ہے, آج پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں. ویسے یہ کہ جس کے ہاتھ چومے جاتے ہوں تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے کھانا کھایا تو ہاتھ اچھی طرح دھو لے, تاکہ اگر کوئی ہاتھ چومتا قیدت سے تو اس کو اس کی بدبو سے ایزا نہ ہو. یہ مفتی حسان صاحب کا جواب آیا ہے, انہوں نے ابھی صوتی پیغام بھیجا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوتے تھے تو یہ ہاتھ چومے بغیر نہیں جاتے تھے, تو ان کے لیے ہاتھوں پر خوشبو لگایا کرتے تھے. المدینہ ماشاءاللہ, واہ کیا بات ہے مدینہ کی, یوں تفتیش چاروں طرف سے ہو رہی ہے گویا. الحمدللہ, جزاک اللہ و جزاہ اللہ, چلو ان کو بھی کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ, شاید سن رہے ہوں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہیں, یہ عمران اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے, کیا فرشتوں کو عبادت پر ثواب ملتا ہے؟ اب فرشتوں کو جنت اور دوزخ کے مسائل تو ہیں, دوزخ کا تو ہے نہیں کہ وہ معصوم ہے, گناہ تو کرتے نہیں ہیں. جنت ان کے لیے جزا کے طور پر تو نہیں ہے جنت, کیونکہ یہ جنت ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے. جنات جو ہیں ان کے لیے جزا و سزا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا, اور جو نیک جن ہوں گے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے, اس کا نام ہے اعراف, یہ جنات وہاں رہیں گے. فرشتوں کے بارے میں کچھ اس طرح کا کوئی پڑھا نہیں ہے کہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا. سبحان اللہ, یہ دانش نواز ہیں اسلامی بھائی, اپنے اپنے ہاتھوں میں مسواک لے لیجئے. لبیک. دانش نواز ہیں, کہتے مسواک کرتے ہوئے اس میں نہ ہو, مسواک کرتے ہوئے مسواک کے ریشے وضو خانے پر گر جاتے ہیں, اسے گناہ تو نہیں ملے گا؟ گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ظاہر کہ یہ اعلی اداء سنت ہے, ہو سکے تو ان ریشوں کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیں. میں نے تو ریشوں کی حفاظت کے لیے چھلنی اپنے وضو خانے پہ رکھی ہے, منہ میں بھی ریشے آ جاتے ہیں نا, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کلیاں پھر وہ میں چھلنی میں کرتا ہوں. یہ چھلنی ہو سکتا ہے وہ تو چائے کی جو چائے کی, جی جی, تاکہ وہ ریشے جو ہے جی وہ اس میں محفوظ رہے. لیکن ہر ایک یہ تکلفات نہیں کر سکتا, چھلنی لے لیا کام پھرے گا. اپنے گھر میں جو وضو کرتا ہو, وضو خانہ ہو, تو وہاں چھلنی رکھ سکتا ہے, لیکن نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہ اس کو عوام کو اس کا مکلف کیا جائے گا, نہ کوئی مطلب, بس اپنی میری اپنی سوچ ہی ہے, کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ایسا کرے. بس یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اعلی اداء سنت ہے, اس کا احترام ہے. اب ہر وہ احترام جائز ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا. جیسے اور لکڑی ہم پھینک دیتے ہیں, مسواک کو نہیں پھینکیں گے. ایک شخص کی بڑی عجیب و غریب حکایت علماء نے لکھی ہے, جس کو میں کچھ اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شخص کا بیٹا جو تھا نا, وہ علماء کا, بزرگوں کا بڑا احترام کرتا تھا اور ماننے والا تھا. باپ جو تھا وہ بزرگوں کا مخالف تھا. تو ایک بار یہ بیٹا جو تھا ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا, کسی عالم دین کے پاس. باپ کو پتا کہ میں فلاں عالم کے پاس گیا تھا. تو باپ نے بولا اس نے کیا دیا؟ تو اس نے نکال کے جیب سے دی کہ یہ مسواک دی میرے کو. تو باپ نے مسواک چھینی اور اس کی باپ نے توہین کی. وہ توہین کا انداز اتنا گندا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس ظالم نے توہین کی اور اس پر جو اس کو تکلیف ہوئی اور جو یہ اس کو تڑپ جو ہوئی ہے اور جس طرح اس نے کچھ عرصہ گزارا تکلیف کے ساتھ, آخر کار وہ مر گیا. تو یہ اس نے مسواک کی توہین کی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ جو ریشے وضو خانے میں جانے دیتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں, وہ بےچارے توہین نہیں کرتے, ایک بس وہ مجبوری ہے کہ وہ نہیں سنبھال سکتے اس کو. تو یہ اعلی اداء سنت ہے, سنت ادا کرنے کا آلہ ہے مسواک جو ہے, تو اس کا بھی احترام کرنا ہے, اس کو بے ادبی سے بچانا ہے, گندی جگہوں پر نہیں ڈالنا, اس کا ایسا استعمال نہیں کرنا جو اس میں بے ادبی تصور کی جا سکے. دانتوں کے لیے ہے یہ, گندگیاں کھرچنے کے لیے یا گندگیاں دھکیلنے کے لیے یہ مسواک نہیں ہے. آقا کی سنت ادا کرنے کا یہ ایک ہتھیار ہے, آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, تو اس کا احترام. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کہہ رہی ہے شور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں, آپ انہیں سمجھا دیں. شوہر کو سمجھاؤ. جی سمجھائیں. تم نہ سمجھ جاؤ, اس کو سمجھا دیں, ہم کو تو مسئلے کا حل چاہیے. نہیں نہیں مطلب جو بیوی ہے اس کو نہ سمجھا دوں. سمجھ حل اس کا یہی ہے, امن کروا دیں. آج جو تنگ کرتا ہے نا تو اس کو جواب نہ دیا جائے. ارے ہاں جی میں صحیح بولتا ہوں. میں نے بہت پہلے ایک بہت پرانی بات ہے, تو وہ ایک پاگل عورت دیکھی تھی. پاگل بھی ایسی کہ وہ واقعی یعنی کہ دیکھنے والا اس کو سمجھ جائے کہ یہ مطلب نارمل ہے ہی نہیں. وہ جیتھڑے بال, اس کے بکھرے ہوئے بال, وہ بڑے گٹھڑے پوٹلے گندے بالکل, وہ عجیب اس کا حلیہ. اب بچوں نے دیکھ کر اس کو چھیڑنا شروع کیا. اب اس نے بچے تو چھیڑ رہے تھے اس کو, ہاں ہوش کر رہے تھے, لیکن یہ بولتی کچھ نہیں تھی. اب یہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی, وہ کھڑی ہوئی تھی بس. اب بچوں پر اس کی خاموشی کی ہیبت چھائی, روپ پڑا. اب وہ بچے جو ہے نا یہ تھوڑے سہمے اور پیچھے ہو کر, اب تو نکلتے بھی تو کترا کے دور سے نکلتے, اور کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بار میں اپنا کام کر رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, تو ایک چھوٹا سا لڑکا ہوگا کوئی 7-8-10 سال کا, یہ کھڑا ہو گیا سامنے, اے ملا, اسے چہرہ میری داڑھی تو تھی, تو میں نے اس کو بولا کچھ نہیں, میں اس کی طرف خالی دیکھا, اور دیکھا بھی یوں گھورا بھی نہیں کچھ بھی نہیں, میں نارملی اس کو دیکھا. اب وہ جب میں نے اس کو دیکھا نا تو وہ جھیپا تھوڑا, مطلب پیچھے کی طرف سرکا, اور اس نے مطلب وہ کدکڑا مارا, بھاگ کھڑا ہوا. یعنی اس کو یہ دہشت تاری ہوئی کہ یہ ملا بولتا نہیں ہے کہیں اٹھ کر مجھے کھا نہ ڈالے. تو ہے نا خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت ہے. تو اگر یہ میری مدنی بیٹی چپ رہے گی نا تو شور تنگ نہیں کرے گا. نہیں جدھر اس نے وہ زبان نکالی وہ ہاتھ نکالے گا, تو پھر کیس خراب ہو سکتا ہے. تو صبر جو ہے نا, چپ رہ سیتا موتی مل سن, چپ رہ سیتا موتی مل سن, جے صبر کرتا ہیرے جے پاگلا وانگوں رولا پاوے نا موتی نا ہیرے. اچھا یہ تو ہوا, یہ اسلامی بہن کو مدنی پھول, اب اسلامی بھائی کو مدنی پھول, کہ اگر آپ ناحق ستائیں گے, ناحق تنگ کریں گے تو اس سے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی, اور یہ نفرت جو ہے یہ فاصلوں کا باعث بنے گی, اور گھر چلانے میں آپ ہی کو آگے چل کر دشواریاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور مسلمان کی دل آزاری, ناحق دل آزاری, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس کو اگر آپ تنگ کرتے رہیں گے اس طرح, تو دنیا اور آخرت کی رسوائی آپ کا مقدر ہوگی. لہذا آپ نے اگر ناحق ستایا ہے, تنگ کیا ہے, تو معافی مانگ لیں, اپنی بچوں کی امی سے بھی معافی مانگی جا سکتی ہے. یہ شیطان آپ کے کان میں بول رہا ہوگا کہ معافی مانگوں گا تو یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی, یہ سر پہ چڑھ جائے تو بھلے چڑھ جائے, آپ کو سر کے بال جہنم میں نہ پھینکا جائے, اس کا اس سے بچنے کا سامان کر رہا ہے. کہ وہ سر کے بال جہنم میں پھینکا جانا یقیناً خطرناک ہے, اور وہ معافی مانگنے سر پہ چڑھتی بھی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے, سر پہ نہیں چڑھتی, یہ خالی محاورے ہیں. میں خود بارہا معافیا مانگتا ہوں, قصور نہ ہو تب بھی معافی مانگ لیتا ہوں, تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سر پہ چڑھا ہو. میرے اپنے کلیئر رکھنا چاہیے, اپنا عمل نامہ جتنا ہو سکے نا اس کو بچاتے رہنا چاہیے. کسی مسلمان کو اگر ہم خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ناراض تو نہ کریں, کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اس کو ایذا تو نہ دیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایسے دور میں کہ جہاں پر عورت کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو, اور دبنے کی اور چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جتنا دبے گی جتنا چپ رہے گی یہ تجھے اتنا ہی دبائیں گے اور تجھے اتنا ہی ستائیں گے. ایک ایسے دور میں جہاں پر عورت کو مرد کے ساتھ باقاعدہ جرا کرنے کی، اس کے ساتھ بحث کرنے کی، فائٹ کرنے کی، مطلب کہ ایک سمجھیں کہ مہم چل رہی ہوتی ہے کہ بس تو عورت ہے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ تجھے دب کر رہنا ہے اور تو مطلب کہ یوں ظلم سہتی رہے گی، زیادتی سہتی رہے گی، یہ ہے وہ ہے. تو ایک ایسے وقت میں آپ عورت کو یہ کہہ رہے ہیں، بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدنی بیٹی چپ ہو جا، صبر کر، برداشت کر، تو مان جائے گی. تو مدنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں گا، مدنی بیٹی ہوئی تو مان جائے گی. رونگ نمبر لگا تو پھر وہ 1 2 3 ہو گیا تو پھر یاد کرے گی مدنی باپا کو. اوکے صحیح بولتا تھا. مدنی بیٹی مان جائے گی، مدنی بیٹی ہوئی تو مان جائے گی، ماننا پڑے گا. وائڈی ہوگی تو نہیں مانے گی. مدنی بیٹی بن جاؤ. صلو علی الحبیب. میں نے وہ مدنی پھول دیے کہ بالفرض اگر کوئی غیر مسلم بھی اس پر عمل کرے نا، کم از کم دنیا میں اس کا فائدہ اٹھائے گا، ورنہ گھر توڑ بیٹھے گا. لیکن اس کو میں دعوت دوں گا کہ مسلمان ہو کر ان مدنی پھولوں پر عمل کرو تو جنت ملے گی انشاءاللہ. میں شہر شہداد پور سے اکبر قریشی بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے، ہمارا ایک دوست ہے وہ سٹے کا کام کرتا ہے، جو کرکٹ کا. ہم ان کے ساتھ رات کو ڈیلی گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ سٹا کھیلتا ہے وہ جوا ہی کی صورت ہے، تو جواڑی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا یہ منع ہے. وہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں فساق، فجار، بے باک فساق جو ہوتے ہیں خاص کر، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. بلکہ بے نمازی بھی وہ کہ جس کو سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتا، نماز شروع نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد کاشف بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. پیارے بابا جان کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ اب سردی شروع ہو گئی ہے اور نمازی حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کر کے موزے پہن لیتے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہی نمازی اب پورا پورا دن موزے پہن کر نماز ادا کرتے ہیں اور وضو کے وقت بھی موزے نہیں اتارتے. تو پیارے بابا جان یہ بتا دیں کہ ایک بار وضو کر کے موزے پہنے جائیں تو کتنی نمازوں کے بعد پاؤں دھونا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر. وہ عرض کرتے ہیں اس کے موزے بھی، ہر موزہ نہیں ہوتا، اس میں کرامت اور اس کے بھی مسحہ، اس کے احکام ہیں بہار شریعت میں، آپ کو انشاءاللہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں. سوال بھائی جان، عطر لگانے صرف جمعے کے دن لازمی ہے یا باقی دن بھی آپ لگا سکتے ہو عطر لگانا؟ عطر صرف جمعہ کے دن؟ ہاں، جمعے کو بھی لگانا چاہیے. جمعے کا تو حدیث شریف میں ترغیب موجود ہے، اور عام نمازوں میں بھی عطر لگانے کا اس آیت مبارکہ کے تحت کنز الایمان شریف میں وہ جو آیت قرآنی ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت زینت لو، تو اس کے تحت خزائن العرفان میں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے عطر لگانا بھی لکھا ہے کہ عطر بھی نماز کے وقت لگانا، وہ بھی زینت میں شامل کیا ہے، اس کو عمدہ لباس پہنے نماز کے وقت عطر لگائے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر عطر لگانا چاہتا ہے سنت کی نیت سے لگائے تو ثواب ملے گا. تو اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت لگائے اور اس وقت نہ لگائے، اس وقت لگائے فضائل تو ہیں، نہ لگانے کا کوئی اس کا وقت نہیں ہے کہ فلا فلا وقت عطر نہ لگائے. البتہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے جو پھیلتی ہو، اور باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو لگا کر نکلے تو وہ اس کے لیے اور بھی یعنی کہ ممانعت سخت ہو جائے گی کہ لوگ اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوں، اس کا چانس ہے. موزے ایسے ہوں، یہ بہار شریعت جلد اول فرسٹ اور پیج نمبر 364، موزے ایسے ہوں کہ تخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسحا درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو. نمبر دو، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں. نمبر تین، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز یعنی موٹی چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ. اب ریگزین ہے تو یہ بھی موٹا ہے تو اس کا بھی چل جائے گا. سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسا جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. وضو کر کے یعنی موزہ پہننے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وضو کر کے پہنا ہو، اس شرطیں بیان ہو رہی ہیں، وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث یعنی وضو ٹوٹنے والے عمل سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص با وضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا. مسئلہ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسحا کر لیا تو بھی مسحا جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹنے والا عمل ہو گیا، تو اب وضو کرتے وقت مسحا جائز نہیں. مسئلہ بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضاء وضو دھو لیے اور سر کا مسحا کر لیا تو مسحا یعنی موزے کا مسحا جائز ہے ورنہ نہیں. مسئلہ وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسحا جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے. مزید بھی اس کے مسائل آگے پڑھے جا سکتے، بہار شریعت جلد پہلی اور پیج نمبر 363 سے یہ چلتا ہے، اس کا ہیڈنگ ہے اس کی موزوں پر مسحا کرنے کے مسائل. جو موزے پر مسحا کرنے کی مدت ہے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، وہ یوں کہ جب اس نے وضو کر کے موزے پہن لیے اب جب پہلی مرتبہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس وقت سے لے کر ایک دن اور ایک رات جو مقیم ہے وہ اس کے موزے کے اوپر مسح کرنے کی مدت ہے، اور جو مسافر ہے اس کا پہلی بار موزہ جب اس نے پہنا وضو کر کے تو پہلی مرتبہ جب اس کا وضو ٹوٹا تو اس وقت سے لے کر تین دن اور تین راتیں یہ مسافر کے لیے موضوع پر مسا کرنے کی مدت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاپا جان، میرا سوال یہ آپ سے ہے، اولیاء اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے اور ہمیں ان سے محبت کیسے کرنی چاہیے اور ہمارے لیے دعا فرمانی چاہیے. اولیاء کرام سے محبت کیسی کرنی، کیسی کرنی چاہیے؟ یہ سوال کیا. اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ یہ معظم ہیں، قابل تعظیم ہیں، ان کا احترام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو اس میں ثواب ملے گا. عام مسلمان سے بھی محبت کرنا جو ہے اللہ کے لیے ہو تو یہ کار ثواب ہے. کہ حدیث شریف میں اس کی ہمیں مطلب ترغیب بھی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو اب جب ہم نبی سے محبت کریں گے تو اس کی الگ فضیلت ہوگی، اور سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے، ایمان کی جان ہے. الا ایمان لمن لا محبت له، یہ حدیث شریف ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو نبی سے محبت نہیں. یہ خطبہ رضویہ میں موجود. تو اس طرح پھر اولیاء کرام تو ظاہر ان کی محبت ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس میں بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا تو ان کی قدرتی طور پر ہمارے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، ایک عزت پیدا ہوتی ہے، جن کا ہم نے تذکرہ سنا ہو. ورنہ کوئی عام طور پر تو بے شمار اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی بھی ہوں، نہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو اس کی ہیبت پیدا ہونا مراد نہیں ہے یہاں، یعنی جن کی شہرت ہو، جیسے ہمارے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولایت تو مشہور ہے. تو جب ان کی مشہور ہے تو ہمارے دل میں یہ سن سن کر ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، ان کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی محبت نہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایک کوانٹیٹی، کسی میں زیادہ ہوگی، کسی میں متوسط ہوگی، کسی میں کم ہوگی، تو اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. بڑھانے کے لیے کہ غوث پاک کے اقوال پر غور کرے جو اپنے غلاموں کے لیے انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ، ان کی کرامات، ان کی علمی خدمات، دینی خدمات، ان کی ریاضات، عبادات، تو ان کے تذکرے پڑھیں گے، سنیں گے، تو اس سے بھی دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو کسی چیز کی بھی محبت بڑھانے کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مفید ہوتا ہے. جیسے نیکیاں کرنے کے لیے نیکیوں کے فضائل کی معلومات ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے قبائح، اس کی برائیاں، اس کے نقصانات، اس کے عذابات کا علم ہو، تو گناہ سے بندہ ڈرے گا، نیکیوں سے رغبت کرے گا جب اس کے فوائد فضائل معلوم ہوں گے. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا کیا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہو؟ بے شک جب بھی محبت پیدا ہوگی، اور اگر کوئی اولیاء کرام پر نکتہ چینی کرنے والا ہوا، ان کے تصرفات کا انکار کرنے والا ہوا، تو اس کی صحبت تو ایمان بھی لے سکتی ہے، بغض پیدا کر سکتی ہے. تو ایسوں کی صحبت سے تو بچنے کا حکم ہے، اسی کی صحبت اختیار کرے جو اولیاء کرام کا ماننے والا، پہچاننے والا، چاہنے والا، محبت کرنے والا، محبت کے جام پلانے والا ہو، اس کی صحبت اختیار کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. ایک سوال کا جواب عطا فرما دیں. ابھی سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا، غلام مصطفی بلوچ کر کے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں مزدور ہوں اور میں مزدوری کرتا ہوں تو میرے کپڑے پسینے والے ہو جاتے ہیں، اور اسی سے اگر میں یا نماز پڑھ سکتا ہوں. کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے. البتہ پسینہ ایسا ہے کہ اس کی بدبو آتی ہے تو مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے. پھر تو کپڑے بھی بدلنے ہوں گے، اگر پھر بھی بدبو نہیں جاتی اور دوسروں کو بدبو پہنچتی ہے تب تو وہ غسل کرے یا جو بھی ایسا عمل کرے جس سے بدبو دور ہو جائے، یہ ضروری ہے. یا کپڑے ایسے گندے ہیں جس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، یا وہ کھڑا رہتا ہے تو دوسروں کے کپڑے بھی اس کے میل سے وہ آلود ہو جاتے ہیں، تب تو یہ کپڑے پہن کر اس طرح بھی مسجد میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بدل کر صاف ستھرا ہو کر آئے. یار یہ بھی تو دیکھو کہ یہ اسی طرح کے کپڑوں میں، گندے میلے کچیلے کپڑوں میں جس طرح مسجد میں آپ لوگ آ جاتے ہیں، دعوت میں بھی ایسے جاتے ہو کبھی؟ سسرال میں کبھی اس طرح گئے ہو؟ اپنے آپ سے جواب لے لو. تو اللہ کے گھر میں آنا ہے تو بس کوئی یار اہتمام ہی نہیں ہے، وہ جیسے تیسے پھٹیچر حالت میں مسجد میں داخل ہو گئے. تو کم از کم ایسے کپڑے ہوں کہ جو معززین کے سامنے آدمی جاتے ہوئے جس میں شرمائے نہیں. تو دنیا والوں کا تو خوب لحاظ کرتے ہیں ہم لوگ، نماز کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے، کوئی اچھے لباس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور پھر اللہ کے گھر میں یوں ہی آ جاتے ہیں، بندوں کے گھر میں ٹپ ٹاپ کے ساتھ جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈھاکہ کا تین دن کا اجتماع جاری ہے، لیکن ابھی تو ان کا آرام کا وقفہ ہوگا، یہ ہم سے ڈیڑھ گھنٹے شاید آگے ہیں، ڈیڑھ گھنٹے بلکہ ڈھائی گھنٹے، یہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا فرق ہے، ایک گھنٹے کا فرق ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی خصوصی مدنی مذاکرہ ہو اور وہ ایک ایسا ٹائم ہو تو وہاں بھی تہجد کے لیے ماشاءاللہ عاشقان رسول ایک تعداد میں اٹھیں گے تو دعا ہو رہی ہوگی یا جو ہو رہا ہوگا، اس وقت آپ کی موجودگی بھی ہو اور ہم براہ راست ہوں تو یہ سب بھی ہمارے ذہن میں ہے. ہو سکتا ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں اور ہمیں سن بھی رہے ہوں، رکعتیں بھول رہے ہوں. نہیں، تہجد کی نماز کے بعد وہاں پر باقاعدہ دعا وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، یعنی ایک پورا ایک ترتیب ہے بیان اور حلقے وغیرہ کی، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یوں عرض کرنے کا مقصد ہے وہ نماز پڑھ چکے ہوں جی، وہ مطلب وہ ہے پہنچ گئے ہوں اور ہم یہاں پر مدنی چینل ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ اس ٹائم پہ جاری ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں ہے. ڈھاکہ میں تین دن کے لیے یار یہ ٹڈی دل جمع کر لیا لوگوں نے، ماشاء اللہ مدنی چینل پر میں نے دیکھا یار، اللہ اکبر، بہت بڑا اجتماع اس وقت ڈھاکہ میں 3 دن کا جاری ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. صبح خصوصی نشست بھی ہے جمعۃ المبارک کی 9 بجے ہمارے یہاں کے مطابق 9 بجے انشاءاللہ سنت و بھرا بیان بھی ہے اور اس کے بعد ذکر اللہ بھی ہے تصور مدینہ بھی ہے اور انشاءاللہ دعا بھی ہے. آپ کا بیان ہے؟ بیان انشاءاللہ حاجی امین ہمارے جو ہیں رکن شورا میرا ابھی تھا صبح انشاءاللہ حاجی امین کا بیان ہے. میری حاضری ہے انشاءاللہ. کیا بات ان کو جمعے کی بھی جمعے کو بھی بیان کرنا ہوتا جی. ہے ماشاءاللہ اللہ ہمت دے برکت دے استقامت دے قبول کرے اخلاص عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک بندے گلدستہ دیکھے نا ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی مدنی انعامات کے 12 نمایاں ڈویژنوں کی کارکردگی حاضر ہے. ضیاء مرشد صدر اتاری کابینہ باول مدینہ محمد سجاد اتاری رضاء مرشید کورنگی نمبر 3 رضوی کابینہ حاجی محمد رفیق نانا اتاری یہ بھی باول مدینہ کا ڈویژن ہے. دیدار اتار مدینہ ٹاؤن چشتی کابینہ محمد محسن عطاری یہ سردار آباد کا ڈویژن ہے. در مرشید موسیٰ لین سبزواری کابینہ محمد سلمان عطاری یہ باول مدینہ کا ڈویژن ہے. باغر عطار ڈیفینس حنفی کابینہ حاجی بشیر عطاری یہ مرکز الاولیاء کا ڈویژن ہے. اوکاڑا شہر بخاری کابینہ محمد سرفراز عطاری نگاہ مرشید صادق آباد ہاشمی کابینہ علی اصغر عطاری نکیال کشمیر گلہاری کابینہ محمد ظفر اتاری مقام مرشد پیر کالونی ہلالی کابینہ محمد فضیل اتاری مامو کانجن یہ سردار آباد کے پڑوس میں ہے سلطانی کابینہ محمد ظفر اتاری فاروق نگر لاڑکانہ قائمی کابینہ محمد یونس اتاری عشق مرشید کھارادر سبزواری محمد رفیق اتاری یہ بھی باول مدینہ کا ڈویژن ہے. مدنی نامات میں پاکستان بھر میں جس ڈویژن کی کارکردگی سب سے نمایاں ہے وہ ہے در مرشید موسیٰ لین سبزواری کابینہ محمد سلمان اتاری. یا مرشیدی 12 مدنی کام صفحہ نمبر 56-57 پر آپ کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ آپ مدنی نامات پر عمل کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں کفل مدینہ لگانے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کا ایک ارشاد یہ لکھا ہے جو کوئی مدنی انعامات کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کا پیارا بن جائے گا. اور بھی آپ کے ارشاد لکھے ہیں اس میں اور آپ کا شعر بھی لکھا ہوا ہے تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی نعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. یا سیدی یہاں یہ رہنمائی چاہیے تھی کہ مدنی نعامات کے ذمہ داران چونکہ ذیلی سطح پر بھی بنانے ہوتے ہیں حلقے میں بھی بنانے ہوتے ہیں علاقے میں ڈویژن میں کابینہ میں کابینات پر پاکستان سطح پر بھی ہے دیگر ممالک میں بھی ہیں پھر شعبہ جات میں بھی ہیں اسلامی بہنوں میں بھی ہیں جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ دیگر جتنے بھی شعبہ جاتے مجلس رابطہ مجلس نشر و اشاعت وغیرہ وغیرہ مگر اتنے ذمہ داران بن نہیں پاتے بالخصوص ذیلی سطح پر ذمہ داران کی بہت شارٹیج ہے. تو اس ذمہ داران کے جو تقرری کی کمی ہے ذیلی سطح پر حلقے کی سطح پر یہ ہمارے جو مدنی نامات کے ڈویژن ذمہ داران ہیں یا کابینہ ذمہ داران ہیں علاقہ ذمہ داران ہیں ایسی کیا تدبیر کریں کہ ان کے حلقہ سطح کے ذمہ داران کا تقرر مکمل ہو جائے ذیلی سطح کے ذمہ داران کا تقرر مکمل ہو جائے. اور میں اپنے لیے آپ سے دعا کا بھی خاص گار ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں 72 مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں. آمین. جزاک اللہ خیرا. آپ نے کتنے مدینہ آباد کامل بننا ہے؟ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، اور خصوصی عیسائی بھائیوں کے لیے بھی ہیں 19 ہیں غالباً، طلباء کرام کے لیے 92. اس طرح مختلف طبقوں کے لیے مختلف مدنی انعامات کی تعداد ہے، کچھ کچھ فرق بھی کہیں ہے. تو اس میں یہ کہ ذیلی سطح پر ذمہ دار نہیں ملتے، تو ذیلی سطح کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ماتحت ہوتے ہیں حلقہ سطح کے ذمہ دار کے. تو اب حلقہ اگر مضبوط ہوگا نا تو ذیلی حلقہ بھی مضبوط رہے گا، اور حلقہ جو ہے وہ علاقائی ذمہ دار کے ماتحت ہے. تو اب اگر وہ علاقہ مضبوط رہے گا تو حلقے کو فیض ملے گا اس کا، تو اس لیے وہ ذیلی سطح کے ذمہ داران کا پروڈکشن جو ہے ان کو بنانا، یہ اگر حلقہ توجہ دے گا نا اور کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ذیلی سطح پر ذمہ داران مل سکیں گے. اب اس میں ہے کہ مدنی انعامات میں عمل کرنا پڑتا ہے، اب منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یوں بھاگم بھاگ کرنا، ہڑا اڑی کر دینا، پرجوش انداز میں وہ کچھ کر ڈالنا، یہ تو مزہ آتا ہے اس میں. جیسے قربانی کھالے اکٹھی کرنے کے لیے آپ کو وہ اسلامی بھائی ملیں گے جو کبھی بھی اجتماع میں نہیں آتے ہوں گے، وہ ملیں گے، وہ خون بہ رہا، کپڑے لال ہوئے پڑے، وہ کھالے گھسیٹ رہے اور ہا ہو رہا ہے، وہ جانور گر رہے اور کٹ رہے ہیں، یہ مزے کا ماحول بن جاتا ہے اور کھالے گھسیٹ لیتے ہیں. لیکن یہی اگر کوشش کریں کہ کھالوں پہ جتنی یہ لوگ مار دھاڑ کرتے ہیں اور بڑی مشکل ہے، کمپٹیشن کی طرح ہوتا ہے. عام عطیات جو ہوتے ہیں رمضان شریف کے فطرے اور یہ، اس میں اتنا کمپٹیشن نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہی ہڑا اڑی والا اسٹائل نہیں ہے نا، تو اس میں انٹرسٹ کم لیتے. ورنہ تو اگر یہ صحیح معنوں میں فطرہ اور زکات پر توجہ دے نا تو شاید ہم کو کھالوں سے اپنے آپ کو خون سے رنگنا بھی نہ پڑے، کپڑوں کو اتنے مل جائے. بہرحال تو اب چونکہ مدنی انعامات بندے کو عامل بناتا ہے، نیک بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، سنتوں کا پابند بناتا ہے، پر امن اور خوش اخلاق بناتا ہے، تو شیطان جو ہے نا وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، مدنی انعامات پر عمل کرنے نہیں دیتا، خوب وسوسے ڈالتا ہے اور سست ڈال دیتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا. تو یوں پھر وہ ذمہ دار بھی آگے کم آتے ہیں. ذمہ دار وہی ہوگا جو مدنی انعامات پر خود بھی عمل کرتا ہوگا، ورنہ اگر مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتا ہوگا، ایسا کوئی ذمہ دار بن گیا تو وہ کام نہیں کر سکے گا نا. تو اس لیے عمل بھی کریں، اور جس کے اندر صلاحیت ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام سنبھال سکتا ہوں، تو آپ ذیلی سطح پر یا جس سطح پر موقع ملتا ہے مدنی انعامات کی ذمہ داری کا، وہ اپنے ذمہ داروں سے بات کریں کہ اگر وہ اجازت دیں تو آپ وہ ذمہ داری حاصل کر کے اس کام میں آگے بڑھیں. جب ذمہ داری حاصل کر لیں گے تو آپ کے عمل میں مزید اضافہ ہوگا. جیسے جس مبلغ، ویسے بندہ مطالعہ نہ بھی کرتا ہو، جس مبلغ کا بیان ہوگا نا اس کو کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بیان کرے، تو اس بہانے مطالعہ کرنے سے معلومات حاصل ہوتی ہے، معلومات بڑھتی ہے. اب جیسے مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوں تو اب کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہوں، کبھی یہ کتاب دیکھ لی، کبھی فتح سے اٹھا کے دیکھ لیا، کبھی باہر شریعت سے مسئلہ ڈھونڈنا پڑا، کبھی مفتی صاحب سے پوچھ لیا، تو یہ معلومات کے ذرائع میرے جو ہے نا یہ ایکٹیو ہیں. اب اگر مدنی مذاکرہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ ذرائع بھی ہے نا آٹومیٹک یہ کلوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح تحریری کام، یا وہ کوئی روایت اس میں ڈالنی ہے، اب بعض اوقات وہ کئی کتابیں اس کے لیے دیکھنی پڑیں گی، ادھر سے ڈھونڈا ادھر سے ڈھونڈا، تو یہ بھی ہوتا ہے. کہ وہ روایتیں ڈھونڈی تو اس بہانے ضمناً بہت ساری روایتیں حکایتیں اور مدنی پھول مطالعے میں آ جاتے ہیں. تو اگر یہ تحریری کام بھی چھوڑ دوں تو یہ ذرائع بھی میرے بند. تو اسی طرح مطلب یہ کہ آپ اگر مدنی انعامات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں گے نا, جبکہ صلاحیت ہو اور اجازت مل جائے ذمہ دار کی, تو انشاءاللہ آپ کے مدنی انعامات مزید بڑھ جائیں گے, عمل بڑھ جائے گا انشاءاللہ. جو شرم بھی آتی ہے نا, آدمی خود عمل نہ کرے اور سب کو پوچھتا رہے, تو یہ قدرتی طور پر ایک حیات تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہوتی ضرور ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا, اپنا بھی اور ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ملے گا. کہ جو ذمہ داروں کا دوسروں کو ترغیب دلائے گا تو ترغیب دلانا یہ بھی تو ثواب ہے نا. ہمت کیجئے اور ذمہ داریاں قبول فرمائیے, اور اپنے مدنی انعامات کے ذیلی حلقوں کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بناتے جائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج ہمارے یہاں جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں, کیا یہ سب بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے؟ سبحان اللہ, سب کو اجازت. مرحبا. اور روزہ بھی رکھنا اگر چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیں تو سحری کی ترکیب. واہ بھائی واہ. چلیں جی, سحری جو کرنا چاہتے ہیں, کل کا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ماہ فاخر ربیع الاخر کے استقبال کے لیے, ماہ غوث اعظم کے استقبال کے لیے, اور جشن ولادت ماہ میلاد کا ہمارے یہاں آخری دن ہے. ہو سکتا ہے مدینہ شریف میں, بغداد شریف میں آج پہلی تاریخ ہو گئی ہو, وہاں 30 ہوگی نا, وہاں ہو گئی ہوگی نا, مدینہ میں تو ہو گئی ہوگی. ہمارے ایک نہیں, مدینہ شریف میں ایک دن آگے تھا ہم سے, تو وہاں تو آج پہلی تاریخ پہلی رات, بغداد شریف آگے تھا یعنی مجھے یاد نہیں ہے, ویسے تو آگے ہی آگے ہی ہے لیکن تاریخ کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ کہ وہ ماہ میلاد کا آخری دن کا روزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے, اور ہاتھ تو کم اٹھے. سردیوں میں تو آسان ہوتا روزہ, اگر کوئی وجہ نہ ہو نہ رکھنے تو رکھنا چاہیے, کچھ ہاتھ اٹھے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈبل 11 تو ہو جائیں گے ایسا کرے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. مدری چینل کے ناظرین کے لیے آج جو سوال ہوا تھا وہ یہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے عرصے, کتنا عرصہ روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے؟ درست جواب ہے 15 سال. تو جو 12 جوابات سب سے پہلے ملے ان کے نام یہاں دیے جاتے ہیں, ترکیب یہ ہے. تو باقی جتنے مزید ملے ہوں ان میں پھر قرآن اندازی سب میں ہوتی ہے. بنت نور محمد عطاریہ بہاولپور، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، محمود عطاری حافظ آباد، شکیل عطاری باب المدینہ، رمضان عطاری سردار آباد، بنت سید افتخار گجرات، بنت گلاب کوہی والا، بنت غلام محمد عطاریہ باب المدینہ، بنت اقبال سردار آباد، بنت عبد الغفور عطاریہ سردار آباد. اور قرآن اندازی میں نام نکلا ہے سردار آباد کے رمضان عطاری. انشاءاللہ 11,000 روپے کا ان کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ مدنی ہے بغدادی چیک، کیا لکھا ہے اس پہ؟ مدنی لکھا، مدنی چیک. چلو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چونکہ باب المدینہ کے بھی اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں، اور آج سے ماہ ربیع الاخر شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا، تو بابا جس طرح آپ نے رات رکنے والوں کے لیے کچھ سہولتوں کا ارشاد فرمایا تھا، تو آج سے اس کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یعنی جو رات رکتے ہیں اور ان کو کمبل وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ان کو کمبل پیش کیا جائے گا. ماشاء اللہ، چلو تو اب تو رکنا آسان ہو جائے گا. جی بابا. ایک تشہیری مدنی گلدستہ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن میرا قرآن، اللہ عز و جل کا کلام، ایک الہامی کتاب. میرا قرآن، جس کا حرف حرف حق و سچ کا پیغام. جلا دل کی میرا قرآن، کتاب مبین میں بیان ہے ہر خشک و تر کا. قرآن، قرآن اور علم و آگاہی سے بھرپور قصے بھی. سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے. قرآن ہر اتوار شام 6:30 بجے انشاء اللہ الرحمن مدنی چینل پر. اللہ ہم ابھی دعا انشاءاللہ مانگی جائے گی. حاج امین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو یہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ملائے کریم، یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر، حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، آپ کے والدین، آپ کے متعلقین، محبین، حضور خواجہ غریب نواز، داتا حضور، امام اہل سنت، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات اور مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں موجود حاضرین، جو کم از کم یہ اشرا جو 11 مزید مدنی مذاکروں میں شریک ہوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوں، یا کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرہ دیکھیں، ان تمام عاشقان غوث اعظم کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. بے حساب بخش نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے. یا اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. بد نگاہی، بد کلامی، برا سننے، برا دیکھنے، برا بولنے، برا چلنے، اے اللہ اپنی ناراضی والے جو بھی کام ہیں، یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے. ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے. مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر بنا دے. یا اللہ، جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، مدنی چینل پر میسیجز کے ذریعے، کال کے ذریعے، جس طرح سے بھی پرچیاں دے کر، یا جو حاضرین موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ خود بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتال میں مریض پڑا ہے، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ درد دور فرما، سب کو بیمار مدینہ بنا. اے اللہ، کاروباری مشکلات میں جو مبتلا ہیں، نوکریوں کے جو مسائل کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی آسانی عطا فرما. آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا. ہمارے گھروں سے ناچاکیاں دور فرما، نا اتفاقیاں دور فرما، آپس کے لڑائی جھگڑے دور فرما. یا اللہ، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، آپس میں محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما، الفتیں عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے مولا ان کو والدین کا فرما بردار بنا. ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا. دنیا اور آخرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. یا اللہ، ہمیں صحت و بھری، عافیت و بھری، راحت و بھری، سنتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما. بس ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. عالم اسلام کی خیر فرما، عاشقان غوث اعظم کی خیر فرما. یا اللہ، دعوت اسلامی کا جو 3 روزہ عظیم الشان سنت و برائے اجتماع ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جاری ہے، یا اللہ جتنے بھی یہ عاشقان غوث اعظم جمع ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، یہ جتنے بھی حاضر ہوئے سب کی حاضری قبول فرما، سب کو بے حساب بخشش عطا فرما. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ، یا رحمان، یا حنان، یا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله قرب کے بدرود جان پہ کروڑو درود قرب کے بدرود جان پہ کروڑو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین